الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. اعتکاف کی نیت دل میں بھی کی جا سکتی ہے, دل میں تو ہونی ہی چاہیے, دل میں ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ دل کی نیت بھی کافی ہے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا, مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت ہو تو جائز ہوگا ورنہ نہیں. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب ہے, عشر رحمت آدھا گزر گیا, چھٹی شب آ گئی. جزاک اللہ. آج عشر رحمت کی چھٹی شب آ گئی, آدھا عشر رحمت گزر چکا, ہم دوسرے آدھے حصے میں داخل ہو چکے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اچھی اچھی نیتیں بھی شامل رکھیے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, اگر واقعی یہی نیت ہے تو. پھر اگر کوئی نیت بدلی اٹھنا ہوا تب بھی وہ جو نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا. مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا, صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا, اور علم دین کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں سے بچوں گا, مثلا موبائل فون از ابتدا تا انتہا بند رکھوں گا, چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کی مس کال ہے یا پیغام ہے, کیونکہ یہ رکاوٹ ہے. اسی طرح حاضرین یہ بھی نیت کر سکتے ہیں, یا جہاں او بی بہن ہے وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں, جیسے سماہنی ضلع بھمبر کشمیر, پاک شہابی کابینہ, ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ بابل اسلام سندھ پاکستان, پاک بھٹائی کابینہ, یہ سبھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسکرین پر اپنی شکل دیکھ بھی لی تو ہم منہ نیچا کر لیں گے, ایکشن نہیں کریں گے. بعض لوگ ایکشن کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اس کا امپریشن خراب پڑتا ہے. اور سمجھدار ماشاءاللہ سائیں بھائی بھی ہوتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بعض اوقات, تو فوراً اگر چہرے پر نظر پڑتی ہے اسکرین پر تو وہ یوں منہ نیچا کر لیتے ہیں. مبارک پور ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں نیٹ پر. تو جو یوں منی کیا کر لیتے ہیں نا اسکرین کو دیکھ کر تو مجھے پیارے لگتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو سمجھدار ہیں. اور بعض ہوتے ہیں وہ اشارے کرتے ہیں, ایکشن کرتے ہیں, ہاتھ ہلا ہلا کر شاید کنفرم کرتے ہیں کہ میں ہوں یا کوئی اور. تو ایسا سمجھدار آدمی نہ کرے, نہ سمجھ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نہ کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کامیاب ہونے کے لیے دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف بیماریوں کے رونما ہونے کے ساتھ ساتھ ادویات کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ موجودہ دوائیں جو بعض اوقات منفی اثرات بھی رکھتی ہیں ان کے اثرات سے کس طرح بچا جائے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سے ایک ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ محاورہ تو زمانے سے سنا ہوا ہے کہ روز ایک ایپل کھائیں تو وہ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے. انگریزی محاورہ آپ کو یاد ہوگا, ون ایپل اے ڈے ول کیپ دا ڈاکٹر اوے. یہ محاورہ ہے, کوئی مطلب حدیث شریف کا ترجمہ نہیں ہے. ایپل کیا بیماری سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ بچانے والا, لیکن اسباب ہیں کہ اس میں اتنے فوائد ہیں ایپل میں, سیب میں. باقی رہی ادویات یعنی کہ میڈیسن, تو اس کے سائڈ افیکٹ تو تقریب بن کے ہوتے ہیں, اور خاص کر جو اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہیں ان کا تو یہی سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, یہ قتل عام کرتی ہیں. جو جراثیم بیماری ہے ان کو تو مارتی ہے, جو ضروری جراثیم ہوتے ہیں جسم میں ان کو بھی مار دیتی ہے. اور اینٹی بایوٹک جب بھی لے تو جو ڈاکٹر نے کورس بتایا نا وہ لینی چاہیے, اتنا کورس کرنا چاہیے اس کا, ادھورا نہیں. کیونکہ یہ اینٹی بایوٹک لینے سے بعضوں کا جراثیم مرتے نہیں ہیں, مردار ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہوں گے. تو اس طرح وہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ پھر ہوش میں آ جائیں گے, پھر بیماری پلٹ کر آ جائے گی. اسی طرح بار بار اگر اینٹی بایوٹک لیتے رہیں گے تو وہ جراثیم جو ہیں یہ اس کے عادی ہو جائیں گے, پھر نہ مریں گے نہ بے ہوش ہوں گے نہ آپ کی جان چھوڑیں گے. یہ خطرات ہیں. اسی طرح یہ جب سر میں درد ہوا تو بھائی فلاں پین کلر گولی کھا لی. پین کلر گولی یہ عارضی طور پر پین کو کل تو کرتی ہے, مارتی تو ہے درد کو, مگر یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عارضی طور پر یہ مارتی ہے, چھوٹا موٹا درد چلا بھی جاتا ہے بعض وقت, لیکن بات بات پہ پین کلر ٹیبلٹ نہ کھائی جائے. اس کا سائڈ افیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ یہ گردوں پر اٹیک کرتا ہے. پین کلر دوائیں درد کی, سر کے درد کی اور جو دوائیں ہوتی ہیں نا, میں نام تو کسی بھی دوا کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں, تو یہ دوائیں گردے کو فیل کر سکتی ہیں. بہت سو کے بیچاروں کے گردے آج کل دبا دب فیل بھی ہوتے ہیں, اللہ پاک آزمائش پہ نہ ڈالے کہ ایک بار گردے فیل ہو گئے تو بس ڈائلسس پر بندہ آ جاتا ہے اور بس اس کی زندگی گزرتی ہے, برسوں زندہ رہتا ہے, لیکن وہ زندگی اس کی دو بار کسی کا تین بار ڈائلسس, خون میں جو پانی چلا جاتا ہے نا وہ نکالتے ہیں. بہت تکلیف دے, گھنٹوں کا عمل ہوتا ہوگا یہ ڈائلسس کا, پھر ڈائلسس کی اس وقت تکلیف الگ, پھر بعد میں دیکھیں میں نے بخار چڑھتے ہیں بیچاروں کو, جس دن ڈائلسس ہوتا ہے اس دن کمزوری ویکنیس بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. اور جو مسلمان اس وقت ڈائلسس کے عمل سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو شفا دینے پر قادر ہے. ڈاکٹروں کے پاس علاج نہ صحیح, اللہ تعالیٰ تو شفا دیتا ہے, دینے والا ہے, شافی ہے, شافی المراد ہے. ہم تو مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. عشر رحمت چل رہا ہے, خصوصی رحمت کی نظر فرمائے اور عبادت پر ان کو قوت حاصل ہو, یہ بیچارے شفا یاب ہو جائیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں. ظاہر روزوں کے لیے بھی ان کے لیے مسائل ہی ہوتے ہوں گے, ڈائلسس والوں کے لیے اللہ پاک آسانی کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ ان سے بچا کیسے جائے. اب یہ خدا پہ تریانے, میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کھائیں تو ساتھ میں دہی استعمال کریں تو یہ اس کا توڑ کرے گی, جو اس کا منفی اثرات ہیں سائیڈ ایفیکٹس کا توڑ کریں گی. لیکن اب یہ کہ دہی بھی سب کو چلے یہ ضروری نہیں ہے, تو اس لیے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے. بعض اوقات ڈاکٹر اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے توڑ کی بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں نا کہ بھائی میں جب اینٹی بایوٹک کھاتا ہوں تو میرا پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بعضوں کے ڈسٹرب ہوں گے پیٹ, تو وہ ڈاکٹر سے بات کر لے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور ٹیبلٹ دے دے. یہ مجھے تجربہ ہے اس کا, تو وہ اور ٹیبلٹ دیتے ہیں ساتھ میں, تو پھر یہ کہ یہ دونوں چلے. لیکن یہ کہ نہ چلتے ہی یہ ڈاکٹری علاج کیا جائے بالکل, یعنی کہ بہت مجبور ہو جائے تو, ورنہ چھوٹا موٹا جو ہوتا نا مرض ہلکا پھلکا تو یہ بغیر دواؤں کے چلا جاتا ہے, اس میں نہ دواؤں کی عادت نہ ڈالی ہے, اس کے سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, بظاہر بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ تقریباً دواؤں کے سائڈ ایفیکٹ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں. یہ ایلوپیتھک اور یہ دوائیں جو ہیں ان کے سنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اس شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے بے پناہ محبت تھی, اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول اور دیگر عاشقان رسول, اسی طرح اوبی وین سماہنی ضلع بھمبر کشمیر پاک شہابی کابینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, ٹنڈو آدم ضلع سانگھڑ باب الاسلام سندھ پاک بٹھائی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, مبارک پور ہند میں موجود عاشقان رسول اور امیر اہل سنت کے ذریعے ہم سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنی تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے پاچے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ مبارک پور ہند بھی ہمارے ساتھ ہے آج، مرحبا جی دکھائیں۔ اور سماہنی بھمبر ٹنڈو آدم ماشاء اللہ مرحبا ویلکم۔ آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہریار ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی کی کھال کھانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب آپ جواب دیجئے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ یہ جواب دیں گے عوام عام اسلامی بھائی۔ بابا آج ڈاکٹر مجلس کے اسلام بھائی ماشاءاللہ انہوں نے کچھ جمع بھی کی ہیں ہماری مجلس کے اسلام، اگر یہ دینا چاہیں تو ان کے لیے بھی کوئی سوال کر لیں گے یا چلو انہی میں یہی لوگ دے دیں، مگر اب عوام کو بول دیا نا بیچاروں نے ہاتھ نہیں اٹھائے یار۔ عام اسلامی بھائی مطلب جو اپنی کیٹیگریز ہیں نا، اس میں تو طلبا اور درس نظامی کے طلبا اسٹوڈینٹس دے سکتے ہیں جواب، اسکول وغیرہ کے درس نظامی کے طلباء اور علماء کی انشاءاللہ باری بعد میں آئے گی، اور بزرگوں کی باری بھی بعد میں آئے گی، 50 سے اوپر والا بھی ابھی جواب نہ دے۔ یہ مائک کھولیں، سوال زیادہ مشکل نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ پہلے بھی جو اٹھیں گے یا اٹھ کر آئیں گے ان سے سوال ہم کر نہیں سکیں گے۔ مائک آپ کے پاس خود حاضر ہوگا وہیں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یعقوب عطاری ہوں، کراچی محمدی کالونی سے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے، ایک ماہ کے اعتکاف، 30 میں 3 کا اشتباہ ہوتا ہے، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے، ماشاء اللہ مرحبا۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس نے کھائی۔ جواب درست ہے۔ ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ کعبہ معظمہ کے غلاف شریف کے مقدس دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ یہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. چلو اب ڈاکٹروں کو بھی پوچھ لیتے ہیں ایک سوال. ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے ایک سوال کر لیتے ہیں. سوال پوچھا نہیں جاتا کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبان جو مجلس کے اسلام بھائی یہاں جو آئے ہیں, جو بھی ڈاکٹر ہو یہاں ایم بی بی ایس جس نے کیا ہو, چلو میڈیکل اسٹوڈینٹس کو بھی اجازت دینے کی, جو بھی اس مجلس کے تحت جو آج جمع ہوئے ہیں, ہاں میڈیکل اسٹور والے ہیں تو وہ بھی اس میڈیسن کے شعبے سے جو بھی ہے وہ جواب دے سکتا ہے. اپنا نام بھی بتائیں گے کہاں سے آئیں. حیدرآباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ارشد نام ہے میرا, حیدرآباد سے آیا ہوں. مرحبا. صحابی کا جو نام ہے وہ حکیم لقمان. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ارشد دیکھیے کوئی تائید کرتا ہے آپ کی یا تکذیب کرتا ہے؟ ہاں بھائی حکیم لقمان انہوں نے جواب دیا. کوئی کون آپ تائید میں کہ جواب درست ہے ان کی تائید میں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. ایک کا دوسرا دور نہیں نہیں ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں جواب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جانی حضرت ذہیب علیہ السلام. ذہیب ذہیب ذہیب جواب غلط ہے. سب کا ہوا بھلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد اظہار پاریک ہے, میں بھی حیدرآباد سے آیا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا سا فرق ہے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا سا فرق ہے. ویسے آپ ہیں داڑھی بھی بڑھا لی ہے آپ نے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب گڑبڑ ہو گئی یا پھر وہ بن نہ بولتے تو گزارا ہو جاتا. بن نہ بولتے سن آف نہ کرے خالی نام ابتدائی لے لیں تو صحیح ہو جائے گا. حضرت زید حارث رضی اللہ تعالیٰ جی انہیں والد کا نام نہ لیں تو صحیح ہو جائے. اچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. حضرت سیدنا زید بن حارثہ. حارثہ سا کے بعد ہا سا حارثہ. یہ صحابی یہ خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام قرآن کریم میں موجود ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ مدنی حلقے میں اکثر تشریف لاتے ہیں اور باپا نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا, ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی بڑھا لی. تو انہوں نے جواب درست دیا, اب ان کو مدنی سوٹ بھی پیش کیا جائے گا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب امامہ شریف بھی ہے, سربند بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ مدنی سوٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا, باپا کی طرف سے عیدی بھی پیش کی جائے گی. چلو ایک اور ڈاکٹر صاحبان کو آسان سوال. مرحبا. اب جن کو انعام مل گیا وہ تو معلومات والے لگتے ہیں مجھے, ان کے علاوہ شاید یہ جواب دے دیں گے. جب نئے نئے ڈاکٹر آئے نا وہ بھی انشاءاللہ امید ہے جواب شاید دے دیں. وہ کون سا مہینہ ہے جن کا قرآن کریم میں صراحتن نام لیا گیا؟ اس مجلس کے جو اسلام ہے ان میں سے. باقی ہاتھ نیچے کریں پلیز. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کون سا مہینہ ہے جس کا نام صراحتن قرآن کریم میں لیا گیا ہے؟ السلام علیکم باپا جی. وعلیکم السلام. بابا جان آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان کا مہینہ. جی رمضان کا مہینہ جواب درست ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے ہم آج الحمدللہ مشرف ہو چکے. اس مبارک مہینے کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. ایک ہی مہینے میں صرف اسی ماہ رمضان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے صراحت کے ساتھ یعنی کھلے لفظوں میں. سوال ہمارے جنا ہاسپٹل سے تشریف لائے ہیں ان کو بھی باپا کی طرف سے ایک کتاب جس پہ باپا کی طرف سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں اور عیدی بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. تو میرا نام محمد بلال ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تو یہ بولنا کیسا؟ یہ ہے محاورہ, یعنی کہ شاید مراد لوگ یہ لیتے ہیں اس کی کہ کوئی چیز کتنی ہی دشواری سے ملتی ہو, مشکل سے ملتی ہو, اگر اس کی بھی جستجو اور تلاش کی یا ڈھونڈا جائے تو وہ بھی مل جاتی ہے. بظاہر یہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. احسن سنا جواب آپ نے, سوال جواب سنے. یہی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا, جیسا کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں, اس کو ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے, لیکن یہ محاورہ جو ہے نا عام طور پر وہ اس لیے بولتے ہیں کہ کسی چیز کا پانا مشکل ہونا تو اس کے لیے بھی کوشش کرو تو وہ مل جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا محاورے میں مراد نہیں ہوتا. جو نہیں بولتے ارے آپ کو یاد کیا اور آپ آ گئے, کچھ اور مانگا ہوتا تھا وہ بھی مل جاتا, یہ بھی محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم سدائے مدینہ کے لیے اور اپنی فجر نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم مسجد میں سوتے ہیں, ہمارا گھر بھی مسجد کے برابر میں ہے پھر بھی ہم مسجد میں سوتے ہیں, یہ ہمارا سونا کیسا؟ نہیں اس طرح سونے کی اجازت تو نہیں ملے گی مسجد میں. آپ گھر میں سوئیں اور گھر میں سو کر ٹھیک ہے اٹھ کر آ جائیں. صدا مدینہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے اور مسجد کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی جس جس کو صدا مدینہ لگانا ہو چلو بھائی ہم مسجد کو اپنا مطلب ہے کہ وہ ریسٹ ہاؤس بنا لیا, مسجد میں سویا کریں گے, مسجد سے پنکھے چلائیں گے, مسجد کے بتیاں جلائیں گے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو گھر میں آرام کریں, دنیا گھر میں آرام کرتی ہے اور نماز فجر پڑھتی ہے, صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں سائیں بھائی, وہ گھروں میں سو کر نکلتے ہیں اور لگاتے ہیں, سرانے الارم لگا دیں, وہ گھنٹی والی جو گھڑی ہوتی ہے یہ خرید لیں وہ لگا دیں, وہ آپ کو شاید جگا دے, کسی کو بول دیں وہ جگا دے, جلدی سوئیں تاکہ آپ جاگ سکیں. مسجد میں سونے کی ان کاموں کے لیے وہ کبھی اتفاق سے کوئی ایسا ہو گیا گھر میں جا ہی نہیں سکا اور کچھ دینی کام میں مشغول تھا اور کوئی آدھے گھنٹے کے لیے لمبا ہو گیا, وہ ایک مستثنی صورتیں ہو سکتی ہیں جبکہ احتکاب کی نیت بھی تھی. خامہ کا جیسے یہاں بھی ہم نے پچھلی بار بہت سمجھایا تھا کہ کئی یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بجلی چلی جاتی ہے تو یہ مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں, وہ مکاتب میں جو کام کرتے ہیں ان کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے, ہر ایک تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو ضروری نہیں ہے, ضرورت کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ رمضانوں میں خاص کر دونوں ٹائم کھانا یا سحری افطار کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جانا کھانا اور مزے سے سونا, کہ گھر میں تو بار بار بجلی بھی ٹرپ ہوتی ہے نا وہ تنگ کرتی ہے, یہاں مزے سے سویا. میرا ہم نے ان کو لیکچر سب سمجھا تھا دیے تھے, یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے سب, اب یہاں ایئر کنڈیشن تو تمہارے لیے تھوڑی کیا ہے, تم اس کو ریسٹ ہاؤس بنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, بندہ اس سے بھی تو سوچے نا کہ مسجد, مسجد مانے سجدے کی جگہ, عبادت گاہ ہی ہے, اللہ کی عبادت کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے اور ساری مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے, ریسٹ ہاؤس نہیں ہے یہ کہ اس میں آ کر بندہ خالی رہے. تو یہ کوئی بھی اگر یہاں اس طرح آ کر کھاتا پیتا ہے, بھلے یہاں کام کرتا ہو مکتب میں تو تنخواہ نہیں لیتا, مفت کام کرتا ہے, اگر مفت بھی کام کرتا تب بھی یہ کھانے کی ہماری طرف سے پرمیشن نہیں ہے. سارا سال آپ گھر پہ ہی کھاتے ہوں گے تو اپنی گھر پہ کھائیں یا جیب سے خرید کر کھائیں. یہ تو ہم نے موتقف ان کے لیے اور جو یہاں عبادت کرتے ہیں پڑے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ترکیب ہے نا, کے لیے ذرا عطیات جو کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو عطیات نہیں کرتے نا, جو یہاں کام کرتے ہیں کہ چلو ہم ان کو کھلائیں گے بھی, اور پھر ایسے مطلب کہ چلو جو واقعی ایسا ذہن ہو کہ گھر دور ہے گھر جاؤں گا کھانے کے لیے تو بھائی میں مطلب مدنی حلقے اٹینڈ نہیں کر سکوں گا, مدنی مذاکرہ میرا رہ جائے گا, اگر واقعی یہ کسی کا جذبہ ہے اور وہ کھاتا ہے نا تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتا ہے. تو خالی کھا کر چلتے بننا تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا, مر گیا یہ ضمیر, یہ کس کے لیے عطیات کرتے ہیں, لوگ کس کے لیے دیتے ہیں, عبادت کرنے والوں کے لیے دیتے ہیں, دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بےچارے ثواب سمجھ کر ذرا پیسے دیتے ہیں ہماری مدنی التجاؤں پر. تو اس طرح کے لوگ نہ کھایا کریں, اپنے دوستوں کو بھی کھانے کے اوقات پہ خاص بلانا اور ان کو کھلانا, یہ مہربانی کر کے موتقفین بھی اس کو سمجھا کریں. یہ کھائے گا آپ کا دوست شام کو آئے گا, آپ کا مدنی حلقہ گیا شام کا بیٹھے گا, پھر یہ کھائے گا پیے گا اور یہ جاؤ ہو جا, تو یہ خالی کھلانے کے لیے بلانا ایسے ٹائم پر یہ آپ کو سوچنا چاہیے, کھلانا اپنے گھر میں کھلاؤ, گھر میں کون کھلائے گا, مہنگائی ہے تھوڑا جیب پر وزن پڑے گا, تو یہاں کھلاؤ مسجد میں مالے مفدل بحرم. تو مہربانی کر کے موتقف بھی اس کا خیال فرمایا, برا ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ظاہر ہے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں اللہ کے بندے, ہم کو اپیلیں کرنی پڑتی ہیں منتیں کرنی پڑتی ہیں پارٹیوں کے پاس, اسلامی بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں ان کو کنوینس کرتے ہیں, انفرادی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ پیسے دیتے ہیں, ایسے تھوڑی کوئی بارش برستی ہے نوٹوں کی فیضان مدینہ میں, وہ بھی پیسہ دے گا نا وہ آہ کر کے دے گا, واہ کر کے نہیں دے گا, یہ جنرل بات ہے, اور وہ چاہے گا کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر لگے. تو میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے کہ جو پیسے دینے والے ہیں ان کو تسلی ہوتی ہوگی کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر خرچ ہو, لیکن بعض ایسے مطلب حریص قسم کے لوگ گھس جاتے ہیں جو کچھ کا کچھ کر لالتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ عصر میں بھی کل ہو جائے نا, یہ میں نے عصر میں جو حدیث پاک بیان کی تھی وہ مل گئی ہے, میں نے مضمون اس کا بیان کیا تھا تو مجھے بہار شریعت کا خیال دے گیا تھا, یہ ملی ہے شرح الصدور میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شرح الصدور صفحہ 72 تا 73 72 سے لے کر 73. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی, آنکھوں سے آنسو نکالتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں, اور کوئی فوش گوئی مت کیا کرو. ایک اور بھی روایت ہے اس میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, بس تم ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی، نہ بھلائی بڑھے گی. جزاک اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ڈاکٹر ارشد ناز ہے اور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور گزشتہ 25 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جو میں اپنے مریضوں کے لیے بھی چاہوں گا کہ ان کے گوشت گزار ہو جائے. میڈیکل کے حوالے سے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے یا کھانے کے درمیان، لیکن کھانے کے بعد نہیں. لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یا محفلوں میں، شادی بیاہ میں یا تقریبات میں لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ صرف پانی بلکہ کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی یہی مریضوں کو بتاتے ہیں، لیکن اکثر مریض کھانا کھانے کے بعد وہی عمل دہراتے ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے. تو آپ اس کے شرعی تقاضوں کو بیان فرما دیجئے تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے. شرعی تقاضے تو پتہ نہیں ہے، طبی تقاضے سن رکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ سنے ہیں کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا جو ہے نا یہ مفید ہے، بیچ میں بھی پی لیا جائے، لیکن بیچ میں منع بھی پڑھا ہے میں نے، اور آخر میں پینا جو ہے نا یہ نقصان دہ پڑا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اور خصوصاً یہ ٹھنڈا پانی جو پیے تو وہ اپنے گردوں اور مسانے کی خیر منائے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پیتے ہیں، برف پگھلا کر سمجھو پیتے ہیں، اور کولڈ ڈرنک یہ تو وہ کولڈ پوائزن ہے، کولڈ پوائزن جس کو اپنا بدن برباد کرنا ہو نا اس کو خوب کولڈ ڈرنک پینی چاہیے، یا جس کی دشمنی ہو نا جس سے اس کو مشورہ دیا جائے کہ کھانے کے بعد ایک نہیں دو بوتلیں کولڈ ڈرنک پیا کرو، دشمنی ہو اس سے. باقی جس سے محبت ہو نا اس کو کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد دکھانی نہیں چاہیے کہ ہم نے کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہے آپ کے لیے لیے. تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں دیکھو یہ مبالغہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی ہے، یہ مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جس سے دشمنی ہو نا کھانے کے بعد اس کو کولڈ ڈرنک پلانی چاہیے، محبت ہو نا اس کا ہاتھ سے چھین لینی چاہیے، میں تم کو نہیں پینے دوں گا. یعنی اتنی نقصان دہ مبالغہ ہے. کولڈ ڈرنک اپنے غذاؤں سے مائنس کر دیجئے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں. تو اتنی کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے اور مریضوں کی تعداد بھی اتنی بڑھی جا رہی ہے، جس کو دیکھو بیماریاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شاید ہی تندرست ہوگا، سب میں کچھ ہو بیماریاں تو ڈاکٹروں کو بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. ارے یہ بھی بےچارے انسان ہے، کولڈ ڈرنک یہ وہ ٹھنڈا پانی وہ تلی ہوئی غذائیں ڈیپ فرائی فاسٹ فوڈ بچ نہیں ہے، آدمی نفس ہے بچ نہیں سکتا. اگر آپ کو بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی میں ہی پرہیز شروع کر دیجئے، اگر زندہ بچ گئے بڑھاپے تک تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا جو نہیں ہے سکون کے ساتھ گزرے گا. اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پرہیزیاں کرنی چاہیے. میدا ہے، یعنی کہ جوانی سے پرہیز کرنے میں تین چیزیں میں نے پڑھی تھی کہ میدا، چکناہٹ اور مٹھاس، یہ تین چیزیں یعنی کہ اعتدال کے ساتھ لی جائیں، ہر چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بے تحاشا نہ کھائی جائیں. تقریباً مٹھائیوں میں اور بہت ساری چیزوں میں میدا ہوتا ہے اور بے تحاشا لوگ کھاتے ہیں، خاص کر رمضان المبارک میں. یہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ رمضان المبارک میں یہ ان کا یہ بہت سمجھداری سے کام لیا ہے کہ پانچویں رات کو ان کا مدنی مذاکرہ رکھا ہے. ہاں اگر ان کا مدنی مذاکرہ 27ویں رات کو رکھتے نا تو ڈاکٹر شاید نہ آتے. ہاں ان کے بعد رش، یہ ابھی تو کھانا شروع کیا ہے نا، قوم نے کباب سموسے پکوڑے پکوڑیاں، اب یہ آہستہ آہستہ کلینک پر رش بڑھے گا کیونکہ یہ کولڈ ڈرنک کباب سموسے یہ ہو سکتا ہے آج کل دعائیں مانگتے ہوں گے روزی میں برکت کی ڈاکٹر صاحبان میڈیکل اسٹور والے، تو پھر وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں. تو یہ آخری دنوں میں 15 رمضان گزرنے کے بعد خصوصاً عید شریف کو جو دو چار دن رہ جاتے ہیں نا, اس میں رش ان کے پاس کلینک پہ ایسا رش لگتا ہوگا کہ ان کو آپ مدنی مذاکرے میں شاید جمع نہ کر سکیں. اگر میری بات درست ہے تو آپ تائید کر دیں, اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے آپ جھٹلا دیں, اس کو تکذیب کر دیں یا نہیں ایسا نہیں ہے میں مان لوں گا. تو ڈاکٹر صاحبان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نظام احمد اتاری, آرتھوپیڈک سرجن حیدرآباد سے. بابا یہ واقعی دیکھا گیا ہے کہ مریضوں کی تعداد رمضان المبارک میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں بڑھتی جاتی ہے, اور خاص طور پر معدے میں جلن, الٹیاں کا لگنا, پیٹ خراب ہونا, اس کے معاملات زیادہ آتے ہیں, اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی الٹی اور موشن کے بھی مریض بڑھ جاتے ہیں, اور پیٹ میں جلن اور گیس وغیرہ کے مریض جو ہے نا ان کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح ترکیب ہے, اس کی صحیح بات ہے. دل کے مریض جو ہیں یہ محرم میں زیادہ نہیں ہوتے, یعنی کہ بقرعید کے بعد خوب بیل بکرے جو ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں, تو سب کو کلی اختیارات ہوتا ہے, چربیاں لے کر جاتے ہیں. اب وہ کھانے والا ورزش تو کرتا نہیں ہے, ایکسرسائز تو کرتا نہیں ہے, کھایا پڑا رہا کھایا پڑا رہا, اور پھر دے باربیکیو تلی ہوئی اس کی بوٹیاں. اور تو میرا جو انداز ہے یہ مطلب عید کے بعد ایک تو رمضان شریف کا کولیسٹرول وغیرہ جمع ہوتا ہے, اور پھر یہ بقرعید میں پھر بیل بکرے بولتے کہ ہم بھی آوے آوے یہ گھس گئے. اچھا اب یہ ہارٹ کے پیشنٹ بڑھے, اور محرم شریف میں جو میرا اپنا ایک مطلب تجزیہ یا جو سمجھو کہ محرم شریف میں گور کن جو ہوتے نا قبر کھودنے والے, ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے کہ بقرعید کے کھائے ہوئے جو ہے نا گوشت بوٹیاں یہ دھڑا دھڑ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم آئے تمہاری روزی میں برکت, ہمارا ٹائم پورا ہوا, ہارٹ فیل ہارٹ اٹیک. بابا اس میں رمضان المبارک میں ایک اور جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ گلے کے مریض بھی آتے ہیں, اور جن کو زکام وغیرہ بھی لگتا ہے, یعنی کہ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے گلے کے بھی امراض کافی بڑھ جاتے ہیں. رنگ برنگی شربت جو ہے نا یہ بھی ستیاناش کرتے ہیں گلے کا, طرح طرح کے ایسنس والے شربت یہ بہت پیے جاتے ہیں سیزن ان کا, اور پھر وہ اس میں برف ٹھنڈا اور شربت, بازاری شربت جو ہوتے ہیں بنے نا معیاری ہو جو بھی ہو یہ ہوتے ایسنس ہیں, ایسنس یہ ایک نقلی چیز ہے, یہ نقصان ہی کرے گی. شربت پینا ہے تو اس میں نیمو کی شکنجی بنتی ہے, پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں کچھ مقدار چینی کی ڈالنی پڑتی ہے, کم ڈالیں اور یہ پیئے تو یہ صحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرے گی. آپ دودھ میں پانی ملا لیں, اس کو کچی لسی بولتے ہیں, کچی لسی گرمیوں کی بہترین غذا ہے, یہ افطار میں بندہ پیئے, کھجوریں کھائے کہ یہ توانائی جو گئی نا دن بھر کی یہ پلٹ کر آ جائیے, کھجوریں اگر کھا سکتے ہیں تو, مگر وہ پھر خلال وغیرہ کر کے مغرب کی نماز پڑھے, منہ میں مٹھاس کے مطلب وہ چسکیاں نہ لے نمازوں میں, منہ صاف کر لے. تو کھجور سے افطار سنت ہے مگر منہ صاف کر کے نماز پڑھنا ہوگا. یہ سب کریں تو انشاءاللہ آپ کی مدینہ مدینہ. تو جو کرنے کا وہ کریں, باقی یہ طرح طرح کی بازاری چیزیں ان دنوں میں اور غیر معیاری ہو جاتی ہوں گی کہ لیوالی بہت ہوتی ہے, سیل بہت ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم اس کی عبادت اچھی طرح بجا لا سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرعون کا خواب ایک رسالہ ہے, بچوں کی کہانیاں سچی کہانیاں, اس میں آخری صفحات پر کولڈ ڈرنک کا پوسٹ مارٹم ہے, زبردست اس میں آپ کو معلومات ملیں گی کولڈ ڈرنک کے بارے میں. اس کو کولڈ پوائزن جو میں نے کہا ابھی پہلی بار ہی کہا ہے میں نے, تو وہ غالباً پہلی بار کہا ہے. یہ آپ اس میں موازنہ کریں گے نا تو اس کو درست پائیں گے انشاءاللہ میری بات کو. رسالہ ہے بھی خاصا دلچسپ ہے تو بچوں کے لیے, لیکن بڑوں کو بھی اجازت ہے پڑھنے کی, انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا پڑھیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم نے اعتکاب میں تو یہ تحریک ہم چلاتے ہیں آدھی روٹی کی, آدھی روٹی پون روٹی یا زیادہ زیادہ ایک روٹی, اور جو اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان میں سے ایک سے ایک تاثرات دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب یہ نہیں کہ اس کے یہ یہ فوائد دیکھیں, اور بڑے مزے سے ان کی نمازیں اور عبادتیں گزرتی ہیں, اور اس میں بھی جو آتے ہیں وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں اثر نہیں کرتے. پھر ان کے لیے کلینک ہماری موجود, کلینک میں ان کو ضرورتاً بیڈ پر بھی لٹایا جاتا ہے, ضرورتاً ڈرپ بھی گھونپ دی جاتی ہے. اب مجبوری ہے کیا کریں, یہ کھاتے بہت ہیں تو بےچارے اکثر آزمائش پہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ جو کم کھاتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے, لیکن یہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو پیٹ کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا معدے کے ذریعے, تو یہ زیادہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں. 80% بیماریاں 80% یہ خوب ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں, زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. تو 20% بچ گئی نا جو بغیر کھانے کے بھی ہو سکتی ہیں. کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بغیر کھائے پیے بھی ہو جا سکتی ہیں, جراثیم کے ذریعے کسی یعنی کہ جراثیم بعض وقت لگ جاتا ہے اس سے بیماری ہو جاتی ہے, زخم ہو جاتا ہے اس میں کوئی جراثیم لگ جاتا ہے وہ زخم خراب ہو جاتا ہے, یہ بیماری ہے. تو مشہور بیماریاں زیادہ تر کھانے سے ہوتی ہیں, زیادہ کھانے سے ہارٹ پرابلم جو ہوتا ہے زیادہ تر, ویسے بعض اوقات زیادہ خوشی بھی دل کو نقصان کرتی ہے, ایک دم خوشی کے مارے بھی بندہ جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, اور ایسا ہوا بھی ہے. ایک بار مجھے بہت پہلے کی بات ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے لے گئے تھے, تو بتایا تھا کہ ہماری جماعت کا جنرل سیکرٹری تھا, اس کا کوئی مطالبہ تھا جو مانا نہیں جا رہا ہوگا, تو پھر یہ میٹنگ بیٹھی ہوگی, تو میٹنگ میں اس کا اس نے بریفنگ کی ہوگی, تو اس میں اس کا مطالبہ مان لیا گیا, جو اس کا ایجنڈا تھا یا جو بھی مطالبہ تھا وہ پاس ہو گیا, تو سب نے مان لیا, تو یہ بہت خوش ہو گیا. خوشی کے مارے وہ یوں نہیں کرتے ہیں ادھ کھڑے ہو کر, تو وہ ادھ کھڑے ہو کر اس نے او کیا, تو وہ بےچارہ گرا, ہارٹ فیل ہو گیا خوشی کے مارے. اللہ بےچارے کی مغفرت کرے. جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے لے گئے تھے تو یوں یہ حکایت یاد رہ گئی مجھے. اسی طرح صدمہ, حالانکہ یہاں کھانے کا تعلق نہیں ہے, بہت زیادہ صدمہ بھی موت کا باعث بنتا ہے. ایک اسلامی بھائی آتا تھا, اس کے والد صاحب بھی, اب مجھے ان کی شکل یاد نہیں ہے, بیٹے کی یاد ہے, وہ شاید وہ کہتے تھے کہ والد صاحب بھی آتے تھے, اب مجھے برابر یاد نہیں, یہ بھی بہت پرانی بات ہے. تو ان کے والد کا انتقال ہوا, سبب یہ ہوا کہ ایک بار بہت غصہ آ گیا والد صاحب کو, وہ غصے میں ہارٹ فیل ہو گئے. تو یہ بھی اسباب ہیں ہارٹ فیل ہونے کے, اور بھی اسباب تو ہوتے ہوں گے, خوف کے مارے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے آدمی, بہت زوردار چیخ سن کر بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. بعض کمزور دل کے ہوتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کر سکتے زوردار چیخ. واللہ اعلم. تو یوں بہرحال کھانا پینا جو زیادہ کھانا یہ زیادہ بیماریاں کرتا ہے, اور وہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا الحمدللہ کل آپ نے آدھ پون اور ایک روٹی کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی, تو آج جو اس کے لیے اسلامی بھائیوں نے مکتب میں آ کے نیتیں وغیرہ لکھوائیں, تو ٹوٹل 125 اسلامی بھائیوں نے اس کے لیے اس ایک آدھ اور پونی روٹی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام لکھوائے, ماشاءاللہ. اس کے حوالے سے باپا کچھ 3-4 اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات بھی دیے. ایک اسلامی بھائی نے یوں بتایا کہ میرے منہ میں چھالے تھے, الحمدللہ عز و جل آدھی روٹی کھانے کی برکت سے منہ کے چھالے ختم ہو گئے ہیں. ایک اسلام بھائی نے کہا کہ میں آدھی روٹی کھانے کی برکت سے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں, اور ایک وضو سے چار نمازیں ادا کر لیتا ہوں الحمدللہ. اور ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ کفل مدینہ کی برکت سے مناجات میں خشوع و خضوع اور رونا نصیب ہو رہا ہے. اور باپا کل جب آپ اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے تھے تو رکن شورا حاجی فضیل اتاری مدظ اللہ علیہ علی کا ایک ایس ایم ایس تشریف لایا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ دو سال قبل جب آپ نے یہ آدھ پون روٹی کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو ان کو ایک اسی اعتکاف میں ایک ایسے اسلام بھائی ملے جو ڈرائیور تھے. انہوں نے بتایا کہ میں ڈبل بارہ گھنٹے میں 22 روٹیاں کھاتا تھا, اب الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے میں ایک روٹی کھا رہا ہوں, اس کی برکت سے میرے کئی امراض ختم ہو گئے ہیں, وزن کم ہو جائے گا, موٹاپا دور ہو جائے گا انشاءاللہ, اگر پیٹ باہر نکلا ہو تو وہ بھی اندر ہو جائے گا. اب اس کو مستقل پھر اس کو نبھائیں رمضان شریف میں بھی اور اللہ زندگی دے تو. دیکھیں کم کھانے کا اگر ذہن بن جائے گا نا اللہ کرے گا تو صحت رہے گی اور عبادت اور قوت حاصل ہوگی. کرنا عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے, تو اور 125 تو ہو گئے, اللہ کرے گا اور بڑھیں گے, ہمارے ڈاکٹر بھی انشاءاللہ بڑھیں گے انشاءاللہ. ان کو بھی صحت مند رہنا ہے نا, عبادت کرنی ہے, مسجد برو تحریک میں حصہ لینا ہے انشاءاللہ, مدنی قافلوں کا مسافر بھی بننا ہے ہمارے ڈاکٹروں کو انشاءاللہ. مجلس کے تحت اطلاع کے مطابق 31 مقام پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, جن مقامات میں سے 13 مقامات مرکز الاولیاء کے ہیں. ہم دو سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کلینک میڈیکل اسٹور میں مدنی چینل کی ترکیب کیسے بنائی جا سکتی ہے, جواب عنایت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے, ڈاکٹروں کا ایک ایسا شعبہ ہے جو قدرے مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی اولاد کی مدنی ماحول کے مطابق تربیت کے حوالے سے سستی رہ جاتی ہے, برائے کرم اس بارے میں تربیت فرما دیں. ڈاکٹر مصروف ہوتے ہیں, دوسرے تو نوکریاں کرتے ہیں لوگ, تو جو بھی سروس کرے گا تجارت کرے گا مصروف ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کی ایسی کیسی مصروفیت کہ جو اولاد کی تربیت نہ کر سکیں, یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہوں گے ڈاکٹر, زیادہ زیادہ 8 گھنٹے. اچھا یہ تو پرائیویٹ کلینک والے, اور ساروں کی پرائیویٹ کلینک نہیں ہوتی, دیر تک بیٹھتے تو آتے بھی دیر سے, 12 بجے کھلتے ہوں گے. دیکھو آدمی مطلب ڈبل 12 گھنٹے تو کام کر ہی نہیں سکتا, کوئی نائٹ ڈیوٹی والا ہوتا ہے, کوئی دن ڈیوٹی والا ہوتا ہے. یہ ان کی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جنے کہ جنرل بات کریں گے نا, یوں تو دنیاوی طور پر بھی لوگ نوکری بھی کرتے ہیں اوور ٹائم بھی کرتے ہیں, یہ جنرل ٹائم یہ میرے خیال میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہوں گے, اس سے زیادہ تو پھر آدمی کیا ذہن بھی کام نہیں کر سکتا. اب وہ بتائیں گے کتنے گھنٹے, یعنی کہ میکسیمم تو پھر وہ تو 15 گھنٹے والا بھی مل جائے گا, یعنی کہ نارملی میرے خیال میں 8-10 گھنٹے جیسے عام آدمی کام کرتا ہے, وقت سب کو مل سکتا ہے. اور نہیں ملتا ایسی مصروفیت کیا ضروری ہے, گن پوائنٹ پر کوئی مصروف کرے تو الگ بات ہے, باقی نوٹ پوائنٹ پر مصروف نہ ہو, آپ بچوں کی بھی خدمت کریں, ارے یہ بھی ضروری ہے, ان کی تربیت بھی کریں اپنی تربیت بھی کریں, نماز کے لیے وقت بھی نکالیں, نماز سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں, اگر نہیں پڑھنا سیکھا تو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں, یہ سب نکالنا پڑے گا نا, اسی لیے کیا مصروف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. اصل میں انہیں میری کبھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی نا, تو جیسے ان کی اپنا ایک جیسے کلینک چل رہا ہے یا ان کی اپنی جو بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے روز مرہ کی, جو بھی ریسرچ ہوتی ہیں, جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو کتابیں ہمیں بہت پڑھنی پڑتی ہیں, تو اس میں بھی شاید ان کو وقت زیادہ لگتا ہوگا. پھر کلینک میں بیٹھ کر اتنا عوام, پھر عوام گھر بیمار بیچارے, ان کی خدمت وغیرہ سب کچھ یہ کر کرا کر پھر ایک تھکا آ رہا گھر پہنچے, تو پھر بسا اوقات وہ تھک گیا نا, تو جیسے جب گھر پہنچے تو بچے سو گئے, اور جب اٹھے تو بچے یہ جا چکے تھے پڑھنے کے لیے, پھر آئے تو پھر بچے سو گئے. تو یوں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو, یہ مسئلہ صرف ڈاکٹرز کا ہی نہیں ہے, یہ کئی دنیا کے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم کو نوکری میں یا اپنے بزنس میں ٹائم نہیں ملتا, تین تین چار چار سال ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے, وہ کون سی اولاد کو تربیت کے لیے, گھر والوں کو تربیت کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسے مدنی پھول یہ عطا فرما دیں, اگر آپ بہتر سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو کیوں وقت نکالنا ضروری ہے, اور نہ نکالنے کی صورت میں ماں باپ کے لیے کیا کیا اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی. دیکھیں دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں یا شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے وقت تو دینا ہے نا. وہ تو قرآن کریم میں حکم ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یہ حکم قرآنی ہے, تو اس لیے ان کی اب جب اب بچے آپ نے پائے ہیں اللہ کی رحمت سے, تو ان کو دوزخ سے بچانا بھی ہے, اور اس کا ذہن نہیں ہے, غالب اغلب اکثریت کا ذہن نہیں ہے, بس بچہ جیسے ہی ہو سنبھالے گا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے دنیاوی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے, داخلہ دلا دیا جاتا ہے کسی, یعنی کہ اعلیٰ یعنی اسفل گھٹیا وہ کسی اسکول میں اس کا داخلہ دلا دیا جاتا ہے کہ میں نے بچہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کو برباد کرنے کے لیے حوالے کرنا ہے غیر مسلموں کو, غیر مسلموں کی اسکولس میں یہ داخلے دلاتے ہیں, فخریہ تو ہوگا کہ میرا بچہ تو یوں وہاں ادھر ادھر, یہ حال ہے. اب کیا مطلب, تو اس آیت کریمہ پر کب عمل کریں گے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, تو اس پر کیسے عمل ہوگا؟ جب بچہ کچھ بولنے قابل, لا الہ الا اللہ سکھانا ہے, ون ٹو تھری, کیٹ اور ہارس اور ڈوگ یہ نہیں سکھانا, اللہ اللہ کرنا سکھانا ہے ان کو, تو اس طرح مطلب اپنے بچوں کی ایسی ترکیب ہو کہ وہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ بنے ہمارے لیے, کہ دینی تربیت ہو, اس کی پوزیشن, اس کی جو بھی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو اسلام سکھانا ہوگا. ایک دور تھا کہ بچوں کو سورۃ الملک سکھاتے تھے ماں باپ, یہ روایت ہے اس کی, اچھا بچوں کو قبر کے سوالات سکھاتے تھے, قبر کے جوابات, کہ یہ سوال ہونا ہے قبر میں اور یہ جواب دینا ہوتا ہے. اب یہاں تو بڑوں کو بھی قبر کے سوالات جوابات ہم کھڑے ہو کر کے پوچھ بھی نہیں سکتے, آئندہ آئے گا نہیں پوچھیں گے تو کہ بھائی کون بتائے گا, بتا نہیں سکے گا, شرم آئے گا آئندہ آتے ہوئے. حالت میں تو بڑوں کی حالت بری ہے, تو بچوں کا کیا کہنا, خود بھی بڑے نے بھی دین نہیں سیکھا نا. اب آپ خود دیانتداری سے بتائیے کہ جس کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں, میں اگر اس سے اختلاف کروں کہ بھائی پڑھا لکھا تو میں اس صورت میں اس کو مانوں گا کہ یہ دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے, بھلے حافظ نہیں ہے, دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے, تب میں پڑھا لکھا بولوں گا, ورنہ بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا ہے میں پڑھا لکھا نہیں مانتا. تو کیا آپ مجھے اختلاف کریں گے؟ مسلمان تو اختلاف نہیں کرے گا, وہ تو داد دے گا کہ یار بات تو صحیح ہے, بھلے ہم نے قرآن نہیں پڑھا لیکن یہ جو کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کریم یار سیکھے نہیں ہم. تو آج کل بچوں کو کون سا قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے, کہاں سکھایا جا رہا ہے, تو اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں اس کو, ون ٹو تھری کی گنتی سکھاتے ہیں, الف با تا سا یہ تو نہیں سکھاتے. آج تاثرات میں آج ہی طلبا کے یہ عیسائی بھائیوں کے تاثرات تھے, ایک عیسائی بھائی تھے جنہوں نے تاثرات دیے کہ یہاں اعتقاد میں آ کر مجھے پتا چلا کہ الف کا مخرج کیا ہے, مجھے تو الف بولنا بھی نہیں آتا تھا, اس نے تاثرات دیا. تو یہ حالت ہے, یہ حقیقت ہے, بڑے سے بڑی ڈگری ہو, ڈگری کے ڈگرا ہو, اگر صحیح قرآن پڑھنے والے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے نا تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس میں 10 غلطیاں آپ کے نکال کے دکھائیں. یار آپ کو تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا آتی, اعوذ یہ بھی نہیں پڑھنا آتی. برسوں سے نماز پڑھ لیتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کسی کو سنائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنی غلطیاں. سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے, اور بزوں میں خود پڑھے لکھے ہوتے رہے پڑھے لکھے, یہ آپ کی ڈگریاں آپ کو کیا قبر میں کام آ جائیں گی؟ قبر میں کام آئے گا؟ قرآن سیکھا ہے, نماز سیکھی ہے, نماز پڑھی ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے, فرض علوم سیکھے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ کام آئیں گے قبر میں. اگر اپنی اب تو قبر کی تختیوں میں نے دیکھے کہ وہ ڈگری لکھی ہوتی ہے قبر, ہاں میں دیکھی ہوں ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں. وہ باہر ملک میں تو دیکھا میں نے, مجھے یاد پڑتا عراق میں دیکھا تھا میں نے, تو میجر اور فلاں اور یہ لکھتے ہیں نہیں. ہاں تو یہ بھی تو ایک دنیا وہ عہدے کہ میجر اگر ریٹائر بھی ہو گیا تو میجر ہی رہتا ہے, ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ہی رہتا ہے, حالانکہ وہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کس طرح کا میجر ہے یا کس طرح کا ڈاکٹر ہے, اللہ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کرم فرمائے. ہمارا لکھتے کہ یہ لکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذہن نصیب وہ عالم دین ہوتا اور پیچھے والے لکھ دیتے کہ حضرت علامہ یا مفتی فلاں, یا یہ حافظ قرآن ہوتا گھر والے لکھ دیتے کہ حافظ فلاں. تو یہ تھوڑی ڈگری اٹریکٹیو ہے ہم جیسوں کے لیے, تو ہم آپ سے الگ تھوڑی مخلوق ہیں یار. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا ہے, تو ہم نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند پر ہاتھ رکھ دیا, تو آپ کو تعجب ہوتا ہے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیے کہ حافظ قرآن کی ان کی حدیثوں کے مطابق پذیرائی ہوگی یا عام ایک دنیاوی وہ ڈگری جس کے پاس بہت بڑا ڈگرا ہے اور جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس ڈگرے کی پذیرائی ہوگی اور قبولیت ہوگی. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, اب ذرا آپ کا ووٹ مجھے ہی ملے گا کہ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, نان مسلم سے تو کر ہی نہیں رہا. تو جب اللہ اور رسول کو جو ڈگری پسند آئے گی ہے نا, اس ڈگری کی بات کرنی ہے نا, کہ بڑا مطلب انگلش پھر پھر بولتا تھا, نماز ایک نہیں پڑھتا تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا, نماز کے فرض معلوم نہیں تھے, بڑا لکھا آدمی تھا. تو یہ پاس ہوگا یا جس کو نماز کے فرض معلوم ہوں گے, وضو کے فرض معلوم ہوں گے, جس کو درست غسل کرنا آتا ہوگا وہ وہاں پاس ہوگا. آپ خود غور کر لیں نا, ٹھیک ہے فرض علوم حاصل کیے, اب اگر حصول معاش کے لیے کوئی دنیاوی ڈگری جائز طریقے پر حاصل کی یہ منع نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ مشکل یہ کہ ہم کو فرض علوم سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا, صرف ہائے دنیا ہوئے دنیا ہائے دنیا ہوئے دنیا. حدیث پاک میں کہ ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ تین مل جاتی تو اچھا تھا, اس کا پیٹ مٹی قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یہ مضمون ہے حدیث شریف کا. تو آج کل حرص لاؤ لاؤ پیسے کھینچنے کی بات ہے, اولاد کو تربیت کا موقع نہیں ملتا تو فرض نمازیں پڑھنے کا کام ٹائم مل رہا ہے, رمضان شریف میں روزے رکھنے کی کہاں توفیق ہے, ایک تعداد ہے جو روزے نہیں رکھتی بدقسمتی سے. زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے صحیح معنوں میں؟ اگر میں میرا اندازہ ہے کہ اگر پاکستانی مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچے تو شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے. لیکن دیش دیش دیش دیش آپ سمجھ جائیں, خالی جگہ آپ خود پور کر لیں, حالات کیسے ہیں, اربوں پتی لوگ ہیں ہمارے یہاں ملک میں, یہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ جس کے پاس اب سمجھو کہ 100 کروڑ روپیہ ہے نا, یہ 100 کروڑ کا ایک ارب ہوتا ہے الف سے عرب, تو اب اس کی 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنی, یہ ہر سال 2.5 کروڑ یہ کیسے دے گا اور دل کیسے کرے گا؟ یار ابھی دیا وہ پھر سال پورا ہوا 2.5 کروڑ, بلکہ 2 ارب ہو گئے تو 5 کروڑ. اس میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, اس طرح ارب پتی بھی ہمارے پاس, کھرب پتی بھی ہوں گے. کروڑوں پتی تو معمولی بات ہوگی, کروڑوں پتی تو شاید پاکستان میں لاکھوں ہوں گے. دھکا تو نہیں نکالتے سب, یقین مانے نہیں نکالتے, کم نکالتے ہیں. اور نکالتے ہیں تو ان کی بیچاروں کی ٹارگیٹ پہ جاتی نہیں ہے, جو درست اس کا استعمال ہے وہ نہیں ہو رہا, غلط جگہوں پہ چلی جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. حالانکہ افضل تو یہ ہے, زکات دینے کا افضل مصرف, افضل جگہ ہے اپنا رشتہ دار جو حقدار ہے سب سے پہلے اس کو زکات دی جائے, یہ افضل ہے. اس کے بعد ہے نا, وہ تو محاورہ بھی ہے, اول خیش بعد درویش, پہلے رشتہ دار. پہلے اگر ہم رشتہ داروں کو دیں گے, ہمارے غریب پڑوسی اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو پیش کریں گے زکاتیں اپنی. زکات کے علاوہ بھی دینی چاہیے, زکات صرف 2.5% ہے, مگر یہ بزرگوں کے ایسے اقبال پڑے کہ بے شک اسلام نے 2.5% زکات رکھی ہے, ہماری زکات 100% ہے, ہم اپنے والے رکھتے ہی نہیں ہیں, جو آیا دے دیتے ہیں. یہ بزرگوں کے اقبال اس طرح کے. تو یہاں اسلامی زکات کی نفی نہیں ہے کہ 2.5% سے زیادہ دینے منع تو نہیں ہے نا, کوئی 2.5 کو فرض تسلیم کرے گا ٹھیک ہے 2.5 سے فرض اتر جاتا ہے, لیکن میں تو 5% دیا کروں گا تو اس کو شاباش ہی تو ملے گی کہ 2.5% ادا ہوئی یا فرض, مزید 2.5% نفل خیرات ہو گئی اس کی, ثواب تو ملے گا تو 100% دے دے گا. اور اگر اس کو محتاجی کا ڈر نہیں ہے, وہ دوسری شرائط ہے کہ پھر سوال کا دروازہ اگر اس پر کھلتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور یوں لٹا دیتا ہے سب, اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. بال بچوں کو بھوکا مارتا ہے اور لٹاتا ہے تو بھی اجازت نہیں ملے گی. یہ سب بال بچوں کی اور کفالت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت کے لیے 1-1 سال کا نکال لیتے تھے. تو اپنا فقر جو ہے, اپنے فاقے ہیں, اپنی بھوک ہے. جو آدمی اپنے اوپر اس طرح کی چیزیں لے رہا ہے, جائز چیزیں تقوی کی جو دوسرے کے لیے مشکل بن رہی ہیں عمل کے لیے, تو ان پر مسلط اپنی اولاد پر نہیں کیا جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اسے مسلط کرے اور بیچارہ تکلیف میں آ جائے. ان کا اپنا مطلب لینے کے حساب ہے, اور ان کی صرف ترغیب کی حد تک ہو, ترغیب دی جائے اور جس میں رغبت پائی جائے اس کو تھوڑا تھوڑا عمل کا عادی بنایا جائے, نہ کہ یک کوئی اس کو فقے پر ڈال دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ امیر اہل سنت. جی حافظ صاحب, یہ ارشاد فرما دیجیے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر کا اہل بیت کے لیے نکال لیتے تھے, یہ نکالنے کا ایک تو مطلب ارشاد فرما دیں, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ سارے اہل بیت کے لیے تھا یہ, یا بعض ازواج مطہرات کے لیے اس طرح آپ ان کو دے دیا کرتے تھے. اب گھر والوں کے لیے اہل بیت سے مراد ظاہر ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں, ازواج مطہرات, امہات المومنین وغیرہ, ان کے لیے آپ سال بھر کا راشن وغیرہ الگ سے ان کو پیش کرتے تھے. اسی طرح بعض ازواج مطہرات, اچھا بعض کے لیے, یعنی جس کا جو ہے وہ درجہ توکل و زہد کا اس کے مطابق آپ سبحان کو دیتے. وہ یہ بھی تو توکل, ان کے زہد, ان کی پرہیزگاریاں, امہات المومنین کی, ان کی بھی حکایات پڑھتے تو حیران رہ جاتے ہیں. بی بی عائشہ کے کسی کی حکایت ہے, 1,00,000 درہم آئے یوں لٹا دیے. عرض کیا گیا کہ اپنے لیے کوئی افطار کے لیے تو وہ رکھ لیتے, بچا لیتی. جب خادمہ نے عرض کیا 1,00,000 درہم آئے تو لٹا دیے, بانٹ دیے, تو فرمایا کہ تم پہلے مجھے یاد دلاتی تو وہ رکھ لیتی میں افطار کے لیے. تو یہ ان کا توکل تھا, ان کا زہد تھا, ان کا تقویٰ تھا. چلو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو یار کم از کم سچے دل سے خوش دلی سے زکات تو ادا کریں. تو رونے زکات کا ہے کہ زکات نہیں دیتے یار, نفل صدقات تو اپنی جگہ پر ہے. سالانہ 2.5%, وہ بھی کئی شرائط ہیں اس میں, ہر ایک پر زکات فرض نہیں ہے, جن پر جو شرائط پر پورا اترے ان پر زکات فرض ہے. یہ بھی 2.5% زکات نہیں دیتے. اب آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں, مجھے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عامل جب ان سے ان کے مال پر پہنچے اور جب ان کا اونٹ وغیرہ جن کا مال دیکھا تو ان سے مطلب کہ یہ کہا گیا کہ آپ پر ایک سالہ اونٹنی جو ہے نا یہ زکات بنتی ہے, اب وہ دے دو. اور جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کا جو جواب تھا وہ کچھ طرح تھا, ایک سال کی اونٹنی کس کام آئے گی, وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا. یہ دیکھیے ایک طاقتور موٹی اونٹنی ہے, آپ اسے زکات میں لے جائیں ڈھائی کا پانچ فیس. تو انہوں نے مطلب کہ کہا کہ بھائی میں تو وہی لوں گا جو مجھے کہا گیا ہے, اگر آپ اس سے برکت دینا چاہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہی جو دینا چاہتے تھے نا وہ اونٹنی اپنے ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور عرض کی آقا مجھ پر تو یہ زکات عائد ہوئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دوں. سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی شاید کہ آپ پر بنتی تو وہی ہے مگر آپ یہ دینا چاہیں تو یہ دے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ کیسا جذبہ تھا صحابی کا بابا, کیسا جذبہ تھا کہ ان کے پاس اگر آپ جسے کہہ رہے ہیں 2-2.5 کروڑ کی زکات اگر کسی کی بنتی ہے تو 2-2.5 کروڑ کی زکات ایسے تو نہیں نا بنی ہے, پیچھے 1 اربوں روپے کا مال بھی تو جمع کیا ہے نا, وہ مال نیچے آئے گا تو زکات نیچے آ جائے گی. اتنا مال ہے تو زکات بننی ہے, اگلے سال بھی اتنا مال بنا تو زکات بنی نا بابا. زکات سے تو برکت ہوتی ہے, یعنی مال میں کمی آ جاتی ہے راہ خدا میں. زکات تو کہ نفل صدقہ دینے سے بھی بڑھتا ہے مال, گھٹتا تھوڑی ہے. بس اللہ دل دے, اللہ بس اور جذبہ دے, فرض ادا کرنا ہے. زکات نہیں دے گا تو پھر اس کی سزا بھی تو بہت سخت ہے. جی بابا بہت سخت, سخت عذاب ہے. بلکہ زکات ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بابا, زکات ادا نہ کرنا یہ تو یہ کہ زکات دینے والے کے حساب میں, زکات نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیا کے ہاتھوں, سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا ہمارے یہاں کچھ اگر اجازت ہو تو ایک اعلان بھی, جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرز یا دیگر دنیا بھر کے جو پروفیشنلز ہیں یا اس طرح کے لوگ جو اولاد کی تربیت کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں, انہیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. تو ساتھ یہ بھی عرض کر دوں گے جتنے بھی عاشقان رسول دیکھے سن رہے ہیں, اگر نیت کر لیں کہ اپنے گھر سے ایک بیٹا عالم بنانے کے لیے ہم کو دے دیں, درس نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ کے لیے, 12 سال سے بڑے کو ہم درس نظامی میں لے لیتے ہیں تو 12 سال سے جو بڑا بیٹا ہے اسے جامعۃ المدینہ لیل بنین, اور جو 12 سال سے بڑی بیٹی ہے اس کو جامعۃ المدینہ لیل بنات, جو اسلامی بہنوں کا مدنی منیوں کا جامع اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ اس میں, وہ اسلامی بھائیوں کا جامعۃ المدینہ اس میں, درس نظامی کے لیے دے دیں. آپ خود بھی چاہیں تو درس نظامی کے لیے ہمت کریں تاکہ ہم عالم بن سکیں اور عالم بن کر اپنی دنیا اور آخرت اور گھر والوں کی دنیا اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں. اچھا ہمارے ہاں یہ دوہرائی وغیرہ ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی, اور ان میں پھر قرآن اندازی کے ذریعے حج عمرہ اور بغداد شریف کا سفر, سبحان اللہ, یہ ٹکٹیں بھی تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ. تو فائنل تو 10ویں رات کو, 11ویں شب کو, 11ویں شب کو پہلی قرآن اندازی, 11ویں شب کو دوسری, 21ویں کو انشاءاللہ اس طرح. اچھا تو ان کے 6 نام کامیاب اسلامی بھائیوں کے 6 نام ملے قرآن اندازی میں, ان کے نام نکلے پھر ان کی فائنل میں قرآن اندازی ہوگی, تو یہ بارڈر تک پہنچے سمجھو, اب داخلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو موجود ہوں گے, جو ابھی نام جو لیا جائے گا تو جو موجود اس وقت ہوں گے, بعد میں یہ اٹھ کر آ جائیں کہ میرا نام تھا, میں یوں چلا گیا تھا, میں یہاں رک گیا تھا, تو اس کا نام پہلے سے ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ ان کا نام شامل نہیں کریں گے. تو جس کا نام آئے وہ بلند آواز سے لبیک کی صدا لگائیں. اور آج تو ہمارے پاس پاکستان کے دیگر جو اعتکاف ہو رہے ہیں ان سے بھی نام آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ان میں سے بھی ہم قرآن دازی کر کے ایک نام کا اعلان کریں گے, ان کا عمرے کا ٹکٹ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی ایک نام لوں گا میں, پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ کل چھ نام لینے ہیں. حلقہ نمبر 116, دارالسلام محمد علی ولد سراج دین, انشاءاللہ زوردار لبے گلتی تو کیا بات تھی, ماشاءاللہ محمد علی بھائی مبارک ہو. چلو مرحبا, بارڈر پر پہنچے, اب دعائیں مانگو اور کچھ اچھی اچھی مدنی نیتیں بھی لکھوا دو, اللہ کرے کہ آپ کا ہی نام نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے شہزادوں کے ماموں جان, اموی سردار مسلمہ بن عبد الملک نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور کسی دیوار میں نقب لگانے یعنی سوراخ کرنے کے ماہر شخص کو طلب کیا. اتنے میں لشکر کی ایک جانب سے ایک شخص نمودار یعنی ظاہر ہوا اور قلعے کی دیوار میں نقب لگا کر یعنی کہ قلعے کی دیوار کو توڑ کر اس میں داخل ہو گیا. یوں اللہ عز و جل نے اموی سردار مسلمہ بن عبد الملک کے لشکر کو فتح نصیب فرمائی. تو اب یہ سردار جو مسلمہ تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ نقب لگانے والا شخص کہاں ہے, کوئی سامنے نہیں آیا. یہ دیکھ کر مسلمہ نے کہا میرا حکم ہے کہ نقب لگانے والا فوراً میرے پاس آئے, اگر وہ نہیں آتا تو میں اس کے متعلق کوئی سخت حکم جاری کر دوں گا. اتنے میں ایک شخص آیا اور سپاہی سے کہا میرے لیے حاضری کی اجازت لے آئیے. سپاہی نے پوچھا کیا تم وہ نقب لگانے والے شخص ہو؟ جواب دیا میں اس شخص کے بارے میں کچھ بتانے آیا ہوں. سپاہی نے اجازت لی اور اس شخص کو مسلمہ تک پہنچا دیا. اس شخص نے مسلمہ سے کہا نقب لگانے والے کی تین شرطیں ہیں. نمبر ایک, آپ اس کا نام لکھ کر خلیفہ کو نہیں بھیجیں گے. نمبر دو, اس کو کوئی انعام و اکرام سے نہیں نوازیں گے. نمبر تین, اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تینوں شرطیں مان لی گئیں تو وہ کہنے لگا وہ نقب میں نے لگائی تھی. اس کے بعد مسلمہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے, اللہم اجعلنی مع صاحب نقب, اے اللہ میرا حشر اس نقب لگانے والے شخص کے ساتھ کرنا. ایسا مخلص کہ نہ اس کو مطلب نہ اپنے نام کی پرواہ ہے, نہ انعام و اکرام کی طلب ہے, نہ خلیفہ کے پاس اس کو مطلب یعنی کہ وہ پہنچنے کی کوئی آرزو ہے, نہ اپنے قبیلے کا یہ انٹروڈکشن چاہتا ہے, شہرت نہیں چاہتا. اس نے جو بھی کہا وہ جہاد کا دور تھا, تو انہوں نے اس طرح اخلاص کے ساتھ یہ قلعہ جو تھا اس میں نقب لگایا. یہ نقب لگانا ایک ظاہر وہ مہارت تھی ان کو, انہوں نے مہارت کی وجہ سے وہ لگا دیا نقب مگر اخلاص کے ساتھ. اس میں انعام اکرام کی کیا ضرورت ہے, مجھے اللہ کے لیے کام کیا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل کی طاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. ہمارے عمل کی کوئی تعریف نہ کرے تو ہم کو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. میں مسلسل پانچوں نمازیں پہلی صف میں پڑھتا ہوں، ابھی تک میرا اعلان ہی نہیں ہوا. میں اتنے سال سے اعتکاف کرتا ہوں یار، کبھی کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی یا فلاں میں نے کو بتایا کہ میں نے اتنے اتنے اعتکاف کیے ہیں اور اتنے اتنے مسلے سنائے، میرا حفظ بھی پکا ہے، اور اس نے یار کوئی میری پیٹ نہیں سب کی شاباش نہیں دی مجھے. مطلب کتنا آج کل ہمارا دماغ جو ہے نا وہ غلط سوچ میں پڑ گیا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے فوراً ذہن میں ہوتا ہے کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی داد دے، تحفہ دے، کوئی ہمیں انعام دے. یہاں انعام لے کر کہیں آخرت کے انعام سے محروم نہ ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں آخرت کے انعام سے محروم نہ فرمائے، اور اپنے نفس کی خاطر اپنی تعریف پسندی سے بھی ہم کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اب یہ جواب دیں گے ہماری مدنی شخصیات، ان میں علماء بھی شامل ہیں اور دینی طلبا بھی شامل ہیں. اوپر اوپر جو اوپر والے بھی شامل ہیں یا صرف اوپر والے کر دوں؟ یہ اوپر والوں. چلو اوپر جو مدنی شخصیات ہیں ہماری میرے پیچھے، یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. نہیں یار ان کو بڑی بڑی ترکیب دو، ایسا ہارڈ سوال ہے کہ آج ان کو شاید یوں لگے گا کہ یار ہم مدنی شخصیت ہیں. جتنے بھی مدنی تحفے سارے دے دیں. کیا بات ہے. مدنی شاید دے بھی دیں ہاں جواب، مجھے میرے کو لگتا ہے یہ مشکل ہے سوال. یعنی ان کو پھر مدنی سوٹ بھی مل جائے گا اور ہم کعبہ شریف کے جو مقدس دھاگے ہیں غلاف شریف کے، یہ بھی پانی کا مجموعہ بھی، اور ایک ہم ان کو کتاب بھی دے دیں گے جس پہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول تحریر کیے ہوئے ہیں. یہ سارے تحفے دو بیچارہ. یہ تحفے سب ان کو جو جواب دے گا. جو بیچارہ جواب دے. آسمان پر اٹھائے جاتے وقت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا والے صلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آہستہ سے لبیک کی آواز تو آئی ہے. اللہ کا بندہ دے دے تو دے دے جو جس کا مطالعہ وسیع ہوگا. یہاں بھی ہاتھ اٹھائے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی عمر 40 سال تھی. میرے پاس جو لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ درست نہیں ہے جواب، صحیح نہیں ہے. چلو انہوں نے کوشش تو کی یار، لبے کی تو آہستہ سے آواز نکلی تھی کسی کی. یہاں 2-3 اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیے قسمت آزما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان ان کی عمر 60 سال تھی. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم عطاری جامعۃ المدینہ سردار آباد فیصل آباد. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 33 سال تھی. قریب تو پہنچے ہیں آپ، لیکن ایک کال ہے یہ میرے پاس لکھا ہو لیکن پورے 33. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک منٹ ہے جائیں. 33 سال تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلان عطاری بول رہا ہوں، ضلع رحیم خان تحصیل خان پور. 34 سال تھی. آپ بھی قریب ہیں. پیارے پاپا جان ان کی عمر 36 ایئرس تھی. لا، میرے پاس جو لکھا ہوا ہے کچھ اور ہے. نیچے کی جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 سال. لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 سال عمر تھی. 28. جی. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور احمد سارے کھڑے ہو گئے یار, سب کو ان کو اسکرین پر مت دکھائیں, تو شاید تعداد کم ہو جائے, خالی آواز ان کی آواز دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور احمد عطاری, جامعۃ المدینہ, دارالسلام توبہ, ٹیک سنگھ, پنجاب. باپا جان ان کی عمر 33 سال تھی. یہ تو آ چکا, 33 کا تو ایک بار آ چکا ہے, یہ اسی کو سن کر شاید جواب دے دیا ہو. رمضان آ گیا ہے توبہ کا دے خدا ہے, رمضان آ گیا ہے توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی. لا یہ بھی آ چکا ہے, یہ بس بیچارے بھائی آزما رہے ہیں ابھی, کیونکہ آپ نے قریب قریب فرما دیا نا, تو وہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. رہنے تو بیٹھ جاؤ, میں بتا دیتا ہوں, میرے کو تحفے مت دینا, سب بیٹھ جائیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عمر 33 سال 6 ماہ تھی, 33 ایئرس اینڈ 6 منتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو پہلا جو اچھا یہ حضرت یا اللہ بھگ عجب القرآن ہے, اچھا عجائب القرآن میں علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 33 برس تھی, اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی, اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا 120. یہ عجائب القرآن. تو اختلاف ہوتا ہے, تو اب یہ کہ ان مانو گا تو 120 کی طرف جا رہا ہے, مگر یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے فیض القدیر میں بھی 33 سال 6 ماہ. ابھی نام کس کو دیا جائے, سب سے پہلے جس نے 33 بولا جی جی اس کو دے دیا جائے نام. باقی گمان ہے کہ اس کے آس پاس گھوم رہے تھے. ماشاء اللہ یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم سردار آباد, مرحبا ماشاء اللہ. ان کو ان شاء اللہ یہ سارے تحائف مدنی مذاکرے کے اختتام پر پیش کیے جائیں گے ان شاء اللہ. 33 سال کا گول جو ہے وہ ملا علی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے, اور دنیا میں جب تشریف ہم آئیں گے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو 7 سال رہیں گے, اور کل 40 سال عمر پھر آپ کی اس وقت ہوگی. 7 سال 7 ایئرس رہیں گے, اور 40 سال کی عمر میں آپ کو وصال ظاہری درپیش ہوگا, یعنی انتقال فرمائیں گے. وصال ظاہری میں بھی آپ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے شاید, یعنی کس جوانی میں اتنے بڑے نبی ہیں یہ, یعنی آج بھی ان کے ماننے والے کروڑوں ہیں, اگرچہ وہ اب ان کی تعلیمات پر نہیں ہیں, ان کو اب اسلام لانا فرض ہے ورنہ وہ کافر ہیں, لیکن یہ بولتا ہوں کہ ان کا ماننے والے آج بھی ہیں, یعنی کہ یوں تو ہم بھی مانتے ہیں, ہم تو ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن تعلیمات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں, ورنہ جو حقیقت میں جو انجیل مقدس جو نازل ہوئی ان پر, ان کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے, جو بھی آسمانی کتابیں سب پر ہمارا ایمان ہے, ایک حرف میں بھی ہم انکار نہیں کریں گے ورنہ ایمان چلا جائے گا. تعلیمات جو قرآن کریم کی ہم ان پر عمل کریں گے, اور جو ان کتابوں میں جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات قرآن کریم میں اگر ہیں ان پر بھی عمل جاری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. پانچ اولو العزم پیغمبروں میں جی جی پانچ اولو العزم پیغمبر ہے, ان میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والسلام شامل ہیں, اور ہم لوگ 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 70 سال بیٹھا ہوگا, یار دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا, اور اللہ کے نبی کی شان, اللہ اللہ اللہ ان کے صدقے ہم کو اچھا مسلمان بنا دے, پرہیزگار مسلمان بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا علماء اور طلبہ کو شاید سوال نہیں کیا نا ابھی, جی کا نہیں کیا, جی چلو یہ بتا دیں کہ جنات, سوچ کے بتانا, جنات کو کون سا رنگ پسند, جنات کون سا رنگ پسند کرتے ہیں؟ یہ جو اٹھے ان کو نہ پوچھے گا نا, علماء جامع المدینہ کے طلبہ مدنی اسلام بھائی, مدنی مدنی ہو یا کہیں بھی درس نظامی کیا ہو, عاشقان رسول کے مدرسے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ عطاری جامع المدینہ فاروق نگر لارکن. باپا جنات کو سبز گھاس پسند ہے. میں نے گھاس تو پوچھا ہی نہیں ہے, ان کو قبول کر لو, مدنی تربیت گاوا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعت المدینہ فیضان امیات کا لال کلر پسند تھا. جواب درست ہے. اب اندھیرے میں بھی تیر مارا ہو تو جواب درست ہے. ہاں یہ پڑھا ہوگا انہوں نے, سرخ رنگ ریڈ کلر یہ جنات کو پسند ہے. اب تو لال کپڑے پہنتے ہوئے ڈریں گے, ڈرنا ہی اچھا ہے, لال کپڑے پہننا بھی نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک ماری دار تو سرکار میں ثابت ہے, مکمل سرخ تو منع لکھا نا, شوخ بھڑکیلا. دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کے اعتکاف کی ملک و بیرون ملک میں بہاریں ہیں, اور عنقریب آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہوگا, تو مدنی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ایک باقاعدہ اس کا جدول ہوتا ہے, اور اس کو کتابی شکل میں مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے. اجتماعی سنت اعتکاف کا جدول, اس میں ایک ماہ کے اور 10 دن کے اعتکاف کا جدول جو ہے وہ پرنٹ ہے. اس میں کھانے پینے کا بھی جدول ہے, دیگر جو ہماری درس و بیان کا جو جدول ہے, یہ ساری تفصیلات الحمدللہ 195 صفحات پر مشتمل اس جے بی سائز کے رسالے میں پرنٹ کیا گیا ہے, جس کا ہدیہ 40 روپیہ ہے, اور یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. ایک اور خوش نصیب کا نام, سبحان اللہ, حلقہ نمبر 70 ملتانی, سبحان اللہ, ان کی ولدیت ہے عبد الغفار اور نام تیسر عطاری. کوئی اعراب وغیرہ نہیں لکھے, تیسر یعنی آسانی, یا تیسر تیسیر یا نہیں ہے, یا نام میں کچھ بھول ہو گئی ہے لکھنے میں. تیسیر ہے یا کی ہے, ہاں وہ, ارے یہ نام معروف نام رکھتے نہیں ہے. ہاں بھائی ابن عبد الغفار ملتانی, حلقہ نمبر 70. لا موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, دو سوال. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک دوائی جس کی قیمت 200 روپے ہے اور شارٹ ہونے کی وجہ سے قیمت 5000 ہو جاتی ہے, اور اس کا کوئی نعمل بدل بھی نہیں ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟ جب اس سے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو جو ہیٹ اسٹروک کی میڈیسن ہے وہ اس وقت بڑے بلیک میں بیچی جاتی ہے, یعنی مہنگی بیچی جاتی ہے, کیا اس کا منافع جائز ہے؟ یہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا چاہیے. یہ مطلب لوٹ مار جو لگا رکھی ہے آپ نے, یہ ایک عرفن لوٹ مار کہتے ہیں. تو اس میں ایک تو مریض بیچارہ تکلیف میں, مریض کے سارے گھر والے ٹینشن میں, تو ان میں مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہمدردی کرنا. وہ ہمدردی کرتے بھی ہوں گے, خاندان والے پڑوسی دوست یار ہمدردی کرتے ہوں گے, تسلیاں دیتے ہوں گے, لیکن یار یہ میڈیکل اسٹور والے اور ڈاکٹر جو ہیں یہ بعض, سب نہیں لیکن بعض بڑے سنگ دل ہوتے ہیں, یہ رحم کرتے نہیں ان پر. ایک تو بیچارے یہ مر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مالی طور پر بھی بالکل یہ نہیں کہ وہ نچوڑ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ چیزیں واجبی دام پر بیچنی چاہیے. دوائیں تو وہ چیزیں کہ مطلب غریبوں کو تو مفت دے دینی چاہیے, مالدار کو واجبی دام, مالدار تو بھی لوٹنا نہیں چاہیے. جو واجبی دام آپ کا ضمیر جس کو تسلیم کرے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی گوٹ پھنسے اور 200 کی دوا کوئی بولے گا 500 سے کم, 2000 سے کم نہیں ہوگا, آپ کو پتا ہے 200, آپ پر کیا گزرے گی؟ تو یہی آپ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ان پر کیا گزرے گی؟ مالدار بھی ہوگا, اس کو بھی جب پتا ہوگا کہ یار یہ 200 کی ملتی تھی آج یہ 2000 بولتا ہے جب میں مجبور ہو کر آیا ہوں, تو مالدار بھی یہ تھوڑی 2000 خوش دلی سے دے گا, تو بھی دل تو اس کا بھی وہ روئے گا نا. تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان کو واجبی دام سے, اور کچھ نہ کچھ ہر ڈاکٹر کو ہر میڈیکل اسٹور والوں کو اپنا ایسا بجٹ بنائیں, اس میں ایسی گنجائش رکھیں کہ غریب ہوں سادات کرام ہوں ان کو یا تو آدھے دام سے یا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ مفت مطلب گفٹ میں نظر کریں, تحفہ دیں, انشاءاللہ آپ کی روزی میں اور برکت ہوگی, دنیا آخرت میں آپ کی برکتیں اس کی برکتیں پائیں گے. یہ لوٹ لوٹ کر آپ یہیں مر جائیں گے اور پھر جب آپ کی باری آئے گی اور پھر آپ کو کوئی جیسی کرنی ویسی بھرنی, اگر کوئی ٹکر گیا ایسا ہی, پھر جو پھر آپ روئیں گے کہ یار صحیح ہے میں نے بہت یہ کیا تھا, اب میں اپنی بے بسی ہے. ایسا نہ کریں. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اگر اپنی چیز زیادہ دام میں بیچتا ہے اور اس کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے, بعض صورتوں میں شرعی طور پر ذخیرہ اندوزی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں, تو اگر ایسی کوئی صورتیں نہیں پائی جا رہی اور کوئی چیز اپنی مہنگی بیچتا ہے تو شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے, جائز ہے. لیکن وہی مسلمان کی ہمدردی کا میں نے جو درس دیا نا, یہ اس کو بلانا نہیں ہے. کر بھلا ہو بھلا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے دو کہ سوال اگر کوئی میڈی اچھا ایک ہی طرح کے دو سوال مزید چلا رہا ہے. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی میڈیسن شارٹ ایکسپائری کی مثال ہے 2 مہینے یا 3 مہینے رہ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سے فورس کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ ہماری میڈیسن نکال دیں, ہم آپ کو 50% دیتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا؟ اب یہ رشوتیں ہیں اور کیا اس طرح کی. بلکہ اگر اس میں بالکل یعنی کہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ کو 2 سال ہیں 5 سال ہیں تب بھی یہ رشوتیں ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ تم یہ اس طرح اس کو لکھا کرو لکھا کرو. اب وہ ڈاکٹر ضرور ہو تو نہ ہو, لیبورٹریوں کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ مخصوص لیبورٹری سے ہی وہ منگوائیں گے, اگر دوسری لیبورٹری کو لے جائیں گے نا تو منع کر دیں گے, نہیں یہ نہیں, دوا دوسری کمپنی کی لے جائیں گے ڈاکٹر منع کر دے گا, نہیں یہ نہیں, یہ لیا تک, کیونکہ یہاں اس کا کمیشن ہے, یہاں کمیشن نہیں ہے. اس لیبورٹری پر اس کی ترکیب ہے, اس کو پرسنٹیج بندھا ہوا ہے, یہاں نہیں ہے. یا مطلب یہ کہ اس کو گھر کے مینٹیننس کرا دیتے ہیں, اے سی دینا, کار دینا, وہ ٹکٹ دیتے ہیں باہر ملکوں کی, مختلف ذرائع سے یہ رشوتیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. اور یہ بھی لوٹ مار کی ایک وجہ ہے کہ پھر وہ غریبوں کو مہنگا ہی دیں گے, کہ ڈاکٹر کو بھی تو ہڈی ڈالنی ہے نا. ایسا ڈاکٹر بالکل ہی نا کتے سے بدتر ہے یار, کتا تو گناہ گار نہیں ہے, ہڈی کھاتا ہے تو ڈاکٹر جو رشوت کھا رہا ہے یہ گناہگار ہے, تو گناہگار تو کتے سے بدتر ہوا. کتے کو دوزخ میں عذاب نہیں ہے, رشوت خور کو, حرام خور کو دوزخ میں عذاب ہے. لیکن سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے, ایسے خوف خدا والے ڈاکٹر بھی ملیں گے جو غریب دیکھ کر مفت میں دوا دے دیتے ہیں, فیس نہیں لیتے اپنے دیکھنے کی, کم کر دیتے ہیں, ایسے بھی ملیں گے آپ کو. تو سارے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں. تو رشوت خوری سے بچیں, حرام خوری سے بچیں, غریب کی ہمدردی کریں, غریب کو آدھی فیس کسی کو معاف کر دیں. اسی طرح جو سادات کرام ہیں, یہ بار بار میں بولتا ہوں, یہ رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے, ان کی اولاد سے خصوصی رعایت کریں. اب جیسے کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں, اگر میرا بیٹا یا میرے خاندان کا فرد اس کے پاس جائے گا اور اگر وہ میرا عقیدت مند ہے, میری اولاد کی رعایت کرے گا. اب میری اولاد کیا ہے یار, میں کیا, میری اولاد کیا. لیکن جو آلے رسول ہے اس کا تو اپنا مقام ہے نیک. تو ان سے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے رعایت کریں. ان کی بھلے یہ معاذ اللہ بے نمازی ہے یا کوئی ہے, لیکن اولاد کس کی ہے یہ دیکھیں اور ان کے ساتھ رعایت کریں, انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور غریبوں کی, غریبوں سے بہت ہمدردی کریں, اتنی ہمدردی کریں, اتنی ہمدردی کریں کہ جب آپ کی بے بسی ہوگی اس وقت آپ کی ہمدردی کی جائے. جو غریب اس وقت بہت تکلیف میں, ہم تو مطلب یہ جو مسجدوں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں نا پھلوں کا اور پکوڑوں کا, ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, کر چکا ہوں پہلے بھی, پچھلے سال بھی کیا تھا, کہ یہ مسجدوں میں ڈھیر لگانے کے بجائے, ٹھیک ہے مسجدوں میں ڈھیر لگانے والے بہت پڑے, اب جو ہماری غریب بہو بیٹیاں ہیں, میری مدنی بیٹیاں ہیں, ایک سے غریب ہیں, تو گھر کے افراد تو مسجد میں جا کر پھل پکوڑے کھا لیتے ہیں, ان بیچاریوں کو کون کھلائے گا, ان کے بھی تو روزے دار, ان میں تو روزے دار ہوتی ہیں. تو غریب علاقے ہوتے ہیں یا آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ بیچارے, اب غریب کیا, معتدل آدمی جو ہوا نا درمیانہ, وہ بھی اب یہ پھلوں کا نام نہیں لے سکتا. کیلے لینے جاؤ تو 100 روپے درجن, 150 روپے درجن, پپیتا لینے جاؤ تو 75 روپے کا, سیب لینے جاؤ تو 250 روپے کلو. میں ویسے ہی اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا دم. اب یہ غریب آدمی یار 12-15 ہزار میں جو مشکل گھر چلاتا ہے یار, یہ کہاں سے پھل لائے گا گھر میں, بچے خالی وہ دل جلائیں گے, آم کیسے کھلائے گا بچوں کو یہ غریب آدمی. تو اس لیے مہربانی کر کے رمضان میں ذرا سخاوت زور پر ہوتی ہے, رگے سخاوت جو ہے پھڑکتی رہتی ہے, یہ خرچہ کرو. تو مسجدوں میں ڈھیر بھلے آپ لگائیں یا کچھ کمی کر دیں مسجد میں دینے کی, مسجد میں یار بہت ہوتا ہے, یہ ادھر ادھر یہ پھینکتے ہیں, اس کو دیا اس کو دیا اٹھا کے, اور جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ مال وال بازو کا چھانٹ لیتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں دیکھا یہ, ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا, ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, لیکن اپنے جیسے وہ دیکھا. میں تو ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ جب میں نے امامت تو بہت کی ہے, مسجد کا کھانا نہیں کھاتا تھا, میں گھر پہ کھاؤں گا الحمدللہ. میں ایک جنرل ہوں, لیکن میں تماشے میں نے دیکھے اپنے جیسوں کے بازوں کے, کہ یہ جب یہ آتا تھا نا افطار, عمدہ سموسے, عمدہ کباب, عمدہ آئٹم جمع, ہاں گھس جاتے ہوں گے بے روزہ اور یہ سب, یعنی ایسے افراد کے جن کا روزے کا بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا, سر پہ بھی نہیں ہوتا کچھ, حال سے ہی پتا چل رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ کھایا پیا اور جیسے ہی اذان ہوئی لوگ, جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہ مسجد سے باہر چلے گئے, مطلب پورا ہو گیا, کھا پی لیا. تو مہربانی کر کے آپ, غریب کالونیاں بہت ہیں یار دنیا میں, غریب کہاں نہیں ہے, خالی یہ تھوڑے کہ باب المدینہ میں غریب ہے, دنیا بھر میں غریب مسلمان آپ کو ملیں گے. تو ان غریب آپ جیسے کہ حرمین طیبین میں کروڑ روپے کی مطلب یہ افطاریاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے سفرے لگتے ہیں, دسترخوان لگتے ہیں مکے مدینے میں, لیکن اگر ان میں سے کچھ رقم بچا کر آپ نے غریب ملکوں میں بھیج دو, تو غریبوں کے علاقوں میں ان کے گھروں میں بھجوا دو یار, ان کی دعائیں لو یار غریبوں کی, کیونکہ وہاں کھا نہیں سکتے, اتنا ہوتا ہے, کھا نہیں سکتے, اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے. پھر یہ سفرا یوں جمع کیا اور ڈسٹ بین میں, یہ دیکھا ہے میں نے, کروڑوں روپے کا روزانہ اناج جو ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے, ڈسٹ بین ہے نا, ڈسٹ بین میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ منظر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اللہ آپ کو بھی دکھا ہے, یہ منظر نہ دکھائے مسلمانوں کے عیب نہ دکھا, یہ عیب ہے, یہ ڈال دیتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا دل کی صفائی کرنی چاہیے اپنے بارے, وہ نکلتے ہیں, وہ اٹھا اٹھا کے ڈالتے جاتے ہیں اس میں. پھر بعض ہم جیسے جو ہوتے ہیں وہ اس میں چھانٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں, نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ واقعی ہے نا کہ بہت ضائع ہوتا ہے. تو اگر وہاں بھی کم ہوگا نا تو لوگ کھائیں گے. بعض اوقات وہاں چھانٹی جیسا بھی کیسے کہ کیونکہ دہی مسالہ پانی جو زمزم کے جو بچے ہوئے جو گلاس ہوتے ہیں وہ, تو وہ جتنا بھی جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل روٹی اور پھر کھجور, کیونکہ وہ انہوں نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے یہ اٹھایا اور ڈال دیا, تو جتنی بھی یہ چیزیں نا سارے مکس ہو جاتی ہیں, دہی بھی الٹ جاتی ہے سفرے پہ ڈال دیتے ہیں چاول جو سفرا جو پلاسٹک, تو پھر یہ ڈال کے ڈال دیتے تو اب اس کو کھولیں گے بھی تو وہ اس میں کوئی اتنا مطلب. تو اللہ کرے کہ یہ دیکھنے سننے والوں کے دل میں یہ بات ایسی اتر جائے کہ بس غریبوں کا بھلا ہو جائے یار. یہ مطلب پاکستانی ہندوستانی مسلمان دنیا بھر کے مسلمان وہاں یہ خرچے بےچارے کرتے ہیں, تو یہ بھلے کریں, اللہ ان کو اور برکت دے. اہل عرب بھی کرتے ہیں, بھلے کریں, اللہ ان کو اور برکت دے, لیکن لمیٹڈ, اور اتنا کریں کہ لوگ کھا سکیں. یہ ذرا میری سنے گا کون, میں خالی اپنی بھڑاس نکال کر دل کو مطمئن کر رہا ہوں, یہ کوئی کون سنتا ہے, بلکہ اس پہ بھی تنقید کریں گے کرنے والے. تو جب تک پوری بات نہیں سنیں گے میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک دانا بھی ضائع نہ ہو پیٹ میں جائے. کیا غلط کہتا ہوں میں, مسلمان کے پیٹ میں جائے, مسلمان کے پیٹ میں نہیں جاتا بچ گیا, مرغی کے پیٹ میں جائے, بلی کے پیٹ میں جائے, پیٹ میں جائے, ضائع نہ ہو ایک دانا بھی. غریب لوگ بےچارے ترستے ہوں گے, بچے ابو کے قدموں سے لپٹتے ہوں گے, ابو آم, ابو آم لائیں گے یا وہ کھانا کھائیں گے. ایسے تو غریب لوگ ہوتے ہیں. میں نے کسی کا سنا تھا, ایک عیسائی بھائی ہیں اپنے بےچارے کا, پہلے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی آمدنی بےچارے کی اتنی محدود ہے کہ وہ صرف بقرعید میں گوشت کھا سکتے ہیں, قربانی کا آ جائے تو گوشت نہیں کھا سکتے, یہ دال سبزی پر سال بھر گزارا. یا کبھی دعوت میں جا کے مل جاتی ہوگی کوئی بھی تو کھا لیتے ہوں گے, تو یہ دعوتیں کتنی تو ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے غریب, آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے یار, آپ سارے ماہ رمضان کے لیے ان کو رقم نہ دیں, آپ کچھ نہ کچھ کسی کی ذمہ داری لگا دیں اپنے ملازم کی یا کسی اس علاقے کے کسی بھی اسلام بھائی کی جس کو آپ اپنے طور پہ جانتے ہوں, اور وہ ذمہ داری لے اور وہ اس رقم کا مختلف چیزیں جو ہے غذائیں وہ پہنچا دیں. ان کو کسٹرڈ پہنچا دیں بیچاروں کو, گھاس حلوے کی آتی ہے وہ پہنچا دیں, اس طرح کی چیزیں جو رمضان المبارک میں لوگ کھاتے ہیں, یہ دودھ کے ڈبے یہ ان کو پہنچا دیں. یہ بھلے کچھ پکا لیں گے کسٹرڈ وغیرہ, ان کے بچے کھائیں گے, آپ کو دعائیں دیں گے یار. بھلے روزہ نہیں رکھتے بچے, نابالغوں پر روزہ فرض نہیں ہے, بھلے کھائیں, یہ بھی روزہ دار کی شرط بھی نہ رکھیں, مریض بھی کھائیں, اندر ہے روزہ نہیں رکھتے تو دے دیا کریں, غریبوں میں بانٹے, خوب بانٹے, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا آپ کا. کاش ہم کو پیغام آتا ہے کہ ہم بانٹتے غریبوں کو, اور انشاءاللہ اب بھی بانٹیں گے اور بانٹیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے یہ جیسے کہ ڈاکٹر نے بھی کچھ سوالات کیے مہنگی چیزیں بیچنے وغیرہ کے حوالے سے بھی, اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے فتوا تو وہی, جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جواز وغیرہ کے فتوے بھی ہوتے ہیں, مگر مجھے یہاں بابا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت میرے سامنے ہے کہ معاملات میں عدل و ظلم سے بچنے کے متعلق آپ نے بڑی خوبصورت عبارت ایک عطا فرمائی ہے, احیاء العلوم کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 278 پر آپ لکھتے ہیں, جاننا چاہیے کہ معاملہ کبھی اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ مفتی تو اس کے صحیح اور منعقد ہونے کا فتویٰ دیتا ہے, مگر وہ ایسے ظلم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سبب صاحب معاملہ اللہ تعالی کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ کسی کام کی ممانعت اس کے فاسد ہونے کا تقاضا نہیں کرتی. یعنی معاملہ شرن درست ہو جائے گا اگرچہ اس میں ایک طرح کی ممانعت پائی جاتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی عدل کرنا، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اس عنوان کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تاجروں کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور وہاں پر آپ نے اس عبارت کو بھی عطا فرمایا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ ایسے فتاوی تحریر فرمائے کہ یہ تو ہے فتویٰ حکم شرعی، پھر آگے جو مدنی پھول دیے نا اس سے بچنے کے وہ بھی اپنی جگہ پر مدینہ مدینہ ہے. تو ہر جائز کام کو کر گزرنا جس میں مسلمانوں کی پریشانی شامل ہو اس سے تو بچنا ہوگا. خیر مہنگائی سے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے، رمضان المبارک میں اور مہنگائی بڑھا دیتے ہیں، تنخواہ تھوڑی بڑھتی ہے رمضان شریف میں، تنخواہ وہیں کی وہیں ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور رمضان شریف میں بیچاروں کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، عید کے کپڑے وغیرہ بھی بچوں کے مطالبے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے لوگ قرضہ لے کر بھی کرتے ہوں. تو اس لیے وہ رمضان شریف میں تو زیادہ سستا ہی ہونی چاہیے، جیسے بعض ممالک میں ہوتی بھی ہے کہ رمضان کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ سستا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں مہنگا کر دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مزید نام. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب بھی دو سوالات کر رہے ہیں. حلقہ نمبر 77 مرکز الاولیاء ابن رمضان شاہد علی اتواری، شاہد علی بن رمضان حلقہ 77 مرکز الاولیاء، شاہد علی اتواری بن رمضان بٹ. لبیک پیچھے نہیں یہاں پر. اچھا آگے ماشاء اللہ. یہ وہ جو نام تھا نا تیسر بابا، آپ نے اس کے بعد وہ سوال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ کیسر نام تھا، وہ آ گئے تھے ہاتھوں ہاتھ فوراً ہی آ گئے تھے. ارے ارے ارے یہ بےچارے کا وہ کمپوزنگ دوبارہ دیکھتے نہیں ہوں گے نا. نہیں وہ کارڈ، یہ ایسے میں کارڈ والے جو نا پوچھتے ہیں تو کیسر نام، اور رش کا ٹائم ہوتا تو کیسر کو تیسر سمجھا ہوگا. یہ ہو گیا ہوگا. اللہ بہرحال وہ ہاتھوں ہاتھ آ گئے تھے جب آپ نے. ابھی ملتانی کو بھی ماشاء اللہ قبول کر لیا. ڈاکٹر صاحب سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد ایوب موٹلانی ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میں ایک آئی سرجن ہوں. میرے کو ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ آج کل آنکھوں کے آپریشن میں نہ انجیکشنز اور نہ گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے. بعض مریض پوچھتے ہیں کہ ہم آپریشن کی حالت میں روزہ رکھ کے آ سکتے ہیں، تو ایک یہ بہت ضروری سوال تھا کہ مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اچھا دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ ایک ہی قابلیت کے مختلف ڈاکٹر مختلف فیسیں لیتے ہیں، کوئی 200 لے رہا ہے کوئی 2000 لے رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اسپتال میں حیدرآباد میں چھوٹا سا آنکھوں کا اسپتال ہے، لیکن وہاں تعداد جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا علماء جو لوگ آتے ہیں ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی. اور علماء جی الحمدللہ اور اگر ان کو آپریشن کا اگر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ رعایت کی جاتی ہے، اور ہمیں جو میڈیکل ریپ ادویات دے جاتے ہیں سیمپل کی وہ ان کو دیتے ہیں. ایک کام ہم لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میڈیکل ریپ ہمیں اب اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ لے لیں، یہ تحفہ لے لیں اور ہماری دوائیں لے لیں، ہم ان کو اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہسپتال میں وارڈ کے لیے غریب لوگوں کے لیے کچھ دوائیں دے دیں، تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور انشاءاللہ ہمارے حیدرآباد سے مرلی قافلے مختلف ہمارے اکرم باپو ان کی سربراہی میں جاتے، تو انشاءاللہ میں نے یہ بھی نیت کی کہ انشاءاللہ ابھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد پہلے مدنی قافلے میں بھی انشاءاللہ شریک ہوں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی سوال سنیا نا، آنکھ میں دوا تو ڈالتے ہوں گے آپریشن میں؟ اب تو ریس کے ذریعے ہوتا ہے شاید, تو ڈراپ تو ڈالتے ہوں گے آنکھ میں, اب تو ڈراپ آنکھ میں ڈالیں گے نا, ڈراپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ڈراپ ڈالتے ہیں, لیکن ہمیں ایک طریقہ آتا ہے کہ ہم ناک کی طرف جہاں سے ڈراپ آنکھ میں ناک میں جاتا ہے اور گلے میں جاتا ہے وہاں دبا دیتے ہیں ہم لوگ, تو پھر ڈراپ گلے میں نہیں جا سکتا, تو یہ جائز ہے؟ جب اس کو کھولتے ہوں گے تو اب اس کو نکالنا تو ممکن نہیں ہوتا ہوگا نا, وہ تو دبے گا تو جیسے ہی ہٹے گی تو وہ جو جا چکا ہوگا وہ تو نیچے اترے گا, پھر گلے میں اتر سکتا ہے بالکل جب ہاتھ اڑاتیں گے تو. مائک قریب کیجیے گا آپ اپنے. ہاں جب ہم آپریشن کر لیتے ہیں اور اس کو جس کو ہم نے بند کیا تھا سوراخ کو وہاں سے ہم اپنی اوزار ہٹا لیں گے تو پھر دوا گلے میں آ سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ڈراپ تو ڈلیں گے بہت سارے ڈلیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپریشن نہیں کیا جا سکتا. آپریشن تو کیا جا سکتا ہے, آپریشن کا مانت نہیں, جبکہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں ڈراپ تو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے, ضروری ہے اس کے. یعنی اب وہ صورت دیکھی جائے گی ایمرجنسی کی اور دیگر صورتیں, کبھی آئندہ ایسا ہو جائے جی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی آ جائے کہ بغیر ڈراپ کے بھی ہو سکتا ہے, اب تو وہ الگ بات ہے. ان شاء اللہ آپ دعا کریں گے اللہ کرے گا ایسی ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی ان شاء اللہ. تو رات کو مطلب آپریشن کیا کریں اور کیا؟ ہاں یہ ہم نے ترکیب رکھی ہے کہ روزے افطار کرنے کے بعد مریض کو بولتا ہے ہماری کلینک میں روزہ کھول لیں اور اس کے بعد سرجری کر لیں, لیکن اس میں کبھی کبھی پھر ہمارے آپریشن ہو جاتے ہیں کہ پھر ہماری تراوی جانے کا ڈر ہوتا ہے. تراوی نہ جائے, نابالغ بچے بھی آتے ہیں, نابالغ کا اگر اس نے روزہ نہیں رکھا جی جی, جب مریض ایسا ہی ہے رکھتا ہی نہیں ہے روزہ, ہے نا, اس کے لیے کچھ گنجائش ہو جائے گی. لیکن وہ مریض ڈاکٹر سے فتوا لینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ بولے تو نہ رکھوں, تو ڈاکٹر کیسے اپنے اوپر لے. ڈاکٹر تو ایسے فتوے دیتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ, خدا کا خوف نہیں کرتے یار. بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ سختی نہیں ہے, اسلام میں وہ سختی نہیں ہے, یہ کر لو کھاؤ پیو یہ کرو, روزہ مت رکھنا. بےچارے یار, سب کو چاہیے کہ علماء کرام سے رجوع کریں, اپنا دارالفتہ اہل سنت موجود ہے, ان سے پوچھ لیں کہ ہم اس مریض کو ایسا ایسا مریض آیا ہے کیا کریں, یا ایسا مریض آئے تو ہم اس کا کیا کریں. مریض اگر مسافر ہو جی, شرعی مسافر ہے, روزہ نہیں رکھا اس نے, اگر باب المدینہ سے ہی یہ زمزم نگر گئے مساکتوں پر آپریشن کرانے کے لیے, ادھر روزہ نہیں رکھا, مسافر ہے, شرعی مسافر, شرعی مسافر ہے, تو دن کے بعد اس کا آپریشن تو ڈراپس تو جائز ہو گئے اس کو اگر روزہ نہیں ہے. تو نہیں, مفتی صاحب نے بھی صحیح کہا نا کہ آپریشن کو ناجائز نہیں کر سکتے, صورتیں بنیں گی, صورتیں بن جاتی ہیں. ہوتا ایسا کم ہے جی, کوئی سفر کر کے جا کر وہ کرائے. اب یہ کوئی سید صاحب سن لیں, ضرورت پڑے تو بولے یار یہاں چلتے ہیں, بالکل زمزم نگر گھوم کر آئیں گے, آپریشن بھی کروا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے. اب پھر ہمارے باب المدینہ کے سید صاحب کو بھی ویلکم کرنا ہوگا. بالکل, الحمدللہ حیدرآباد میں تقریباً جتنے بھی سید افراد ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر موٹلانی کی کلینک پہ جو ہے ڈاکٹر ملتانی موٹلانی میمن لگتے ہیں موٹلانی, اب نہیں آتا ہے نہیں, اب نہیں جو نہیں بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات کوئی, ہاں اور ان کا سوال پورا ہو جائے, اور گھڑی بھی کچھ کہہ رہی ہے. یہ سوال دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی قابلیت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی 200 لیتا ہے کوئی 2000 لیتا ہے, تو یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں, جبکہ جھوٹ نہ بولے. لیکن یہ وہی ریم کی اپیل کا بورڈ میرا لگا رہے گا, اس کو پڑھ کے پھر 2000 پر ہاتھ کرنا, ہاتھ رکھنا. وہ تیسری سوچ انہوں نے بتائی تھی اپنی کہ ہاسپٹل کے لیے لے لیتے ہیں یہ, جی جی, ریفریجریٹر غالباً بولتے ہیں اس کو جو آتے ہیں, اب غریبوں کے لیے غریبوں کے نام پر لینا دوائیاں شاید بولا جی. سر وہ کمپنی والے ہیں نا, وہ کمپنی والے جو دیتے ہیں نا, وہ ان کو غریبوں کے نام پر اس کی کمپنی دے گی کب؟ جو آیا ہے وہ تو ایجنٹ ہوتا ہے, وہ کوئی مالک نہیں ہوتا. واللہ اعلم, وہ مانگنے پر غریبوں کے لیے وہ دیا, لیکن وہ آپ سے بات تو کرے گا نا کہ آپ کو ہماری دوائیں لکھ کر دینی ہے, مفت میں تو وہ نہیں دے گا غریبوں کے لیے. بات وہی ہے بابا, کس مطالبے پر وہ کر کے دے رہا ہے, آخر اس کو کیا مفاد ہے؟ چلو ڈاکٹر صاحب کو غریبوں سے ہمدردی ہے, لیکن ہر مطلب جو ریپ جو آتا ہے اس کو ڈاکٹر اگر اس کو بھی ہمدردی, یہ بھی اس نمائندے کو, تو یہ جس کمپنی کا نمائندہ اس کمپنی کو غریبوں سے ہمدردی ہو, یہ کب ہوگا؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد تو بظاہر سامنے آ سکتا ہے. وہ غریبوں کے نام پر لینا بھی رسک ہے, کیونکہ مریض آیا وہ بعض اوقات تو ضرور تھوڑی غریب ہو, غریب لگتا ہو, ہو سکتا ہے غریب نہ ہو. اور بعض اوقات ایسے مروبت میں بھی آدمی پھر دوا اٹھا کے دے دے جاننے والے کو جو غریب نہ ہو, پتا ہو. یہ اس میں آزمائش تو ہے, لیکن شرعاً مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کے نام پر کیا ایسی صورت میں لے سکتے ہیں؟ اصل میں یہ تو وہی رشوت والی, علماء نے اس کو رشوت ہی قرار دیا کہ جو اس طرح کی عرف سے ہٹ کر چیزیں ہیں, جیسے ایک تو عرفن چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹا سا وال کو لگ دے دیا, یا جو پیڈز آتے ہیں وہ دے دیے, یا سیمپل آتے ہیں وہ دے دیے, اس کی تو اجازت دی کہ میڈیکل کی طرف سے, کمپنی کی طرف سے یہ مختلف جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس پہ کمپنی کے نام اور لکھے سے ایڈورٹائزمنٹ کیوں؟ جی وہ ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ جو چیز دی گئی ہے, جیسے ڈاکٹر کا کام کروا دیا, کوئی اس کے کمرے کا کلر کروا دیا, اس کو اے سی لگوا دیا, اس کو کوئی ٹکٹ دے دیا, تو اس کو علماء نے رشوت بیان کیا. تو اب رشوت چاہے اپنی ذات کے لیے لے یا دوسرے کی ذات کے لیے لے, دونوں صورتوں میں ممانعت ہوتی ہے, اس کی اجازت نہیں ہوتی شرعاً. تو اب یہ جو لیں گے اگرچہ کہ غریبوں کے لیے لے رہے ہیں, لیکن جب اس کو رشوت قرار دے دیا گیا تو پھر دوسرے کے لیے بھی وہ نہیں لے سکیں گے. سبحان اللہ. یہ تحریری طور پر کافی سوال آتے ہیں, کیا سپتین کا لقب حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے؟ جی شادی کے لیے ماہ رمضان میں شادی ماہ میں سوال شاید آگے پیچھے, ماہ رمضان میں شادی کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے. نسخہ یہ کہ وہ رجسٹرار سے رجوع کریں, اچھا فارم فل اپ کریں, جبکہ فریقین راضی ہوں, قاضی کی ترکیب کریں, نکاح ایجاب و قبول کر لیں رمضان میں. کل مبارک آپ کو, رمضان کی برکتیں زیادہ ملیں گی. اچھا اچھا غصہ کس حالت میں جائے؟ اچھا ایک شاید کس طرح کا وظیفہ, یا تو اس بارہویں شریف کے لیے ہے, یا نسخہ پوچھا ہے وہ اس کا نسخہ نکاح ہو جائے, رمضان شرط نہیں ہے اس میں. وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ نکاح کرنا جائز ہے نہ جائز, شاید ایک وظیفہ یا پہلے بیان کیا تھا جی, شاید وہ پوچھنا چاہ رہے. رمضان بارہویں رات وہ پڑھنا ہوتا ہے یہ جی, چلو وہ انشاءاللہ ڈھونڈتے, اب تو یاد نہیں ہے. یوں نا ایک کمارا یاد رکھے گا, ہم تو یار نانا دادا بن گئے نا اپنے, تو آپ بھی نانا دادا بن گئے جی پاپا. اور یہ شاید ہونا, غصہ کس حالت میں جائز ہے؟ تو غصہ آتا ہے تو غصہ ناجائز تو بھائی نہیں نا, غصہ تو آ جاتا ہے اس میں بندے کا, تو اختیار نہیں ہے نا. یہ تو عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے, غلط بولتے ہیں. غصہ آ گیا اس کو پی جائے تو ثواب ملے گا, اپنے نفس کے لیے آنے والا غصہ پی جائے ثواب ملے گا. اگر غصہ نافذ کیا اور وہ اپنے ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے آیا تھا تو اب گناہ کی صورت نہیں بنے گی, جس طرح نافذ کیا وہ گناہ والی صورت اگر ہو تو گناہ ملے گا. جیسے غصہ آیا تو غصے میں آ کر اٹھا کے رکھ دیا اس کو, نا حق مارا, اب یہ گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لہسن کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. لہسن کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے پوچھا ہے, میں نہیں جانتا. تو پھر یہ کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جائے گی, تو جب تک منہ میں بدبو ہے مسجد کا داخلہ حرام, اور اللہ اور رسول کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہوتا جب منہ میں بدبو ہوتی ہے. تو البتہ یہ کہ پکا ہوا لہسن تو بالکل کھانے کی اجازتیں لکھی ہوئی ہیں, سالن میں ڈالتے ہی, کون سا سالن بغیر لہسن کے بنتا ہوگا, شاید تقریباً سالنوں میں ڈالتے ہوں گے. اگر کوئی روزہ نہ رکھے اور کسی اور کو روزے رکھوانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ خود اگر روزہ اس پر شرعی طور پر اجازت ہے کہ روزہ وہ قضا کر سکتا ہے, کوئی گناہگار بھی نہیں ہے, اور دوسروں کو رکھوانے کا ثواب تو پائے گا. وہ دوسرے کو کس طرح رکھوائے گا؟ دیکھے اس کو ترغیب دے, نیکی کی دعوت دے جو روزہ نہیں رکھتا اس کو, یا سحری کھلائے اگر کھلانا چاہتا ہے. روزہ رکھنا اس کو بول دیں غالباً سحری کو. یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں لیا جا رہا کہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا لے, یعنی جس کے روزے قضا ہو گئے وہ خود چکے قضا نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ کسی اور نے اس کی جگہ قضا کر لی ہے. یہ سوال کی مراد, سوال تو سمپل سا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے, یعنی یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا مگر وہ کسی کو روزہ رکھوانا چاہتا ہے, عین ممکن ہے کہ یہ یا تو یہ اس طور پہ لے رہے میرے بدلے کا یہ روزہ رکھ لے, اس میں نیابت تو نہیں ہے. روزے میں اپنا اسسٹنٹ نہیں ہوتا کہ دوسرا روزہ رکھ لے تو اپنی معافی ہو جائے, دوسرا نماز پڑھے تو اپنی چھٹی ہو جائے, ایسا نہیں ہے. وہ تو کوئی شیخن کبیر یعنی ایسا بزرگ عمر کے حساب سے بوڑھا کہ اب آئندہ بھی اس کو صحت لوٹ کر آنے کی امید نہیں ہے اور روزہ اس سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے, نہ سردی میں نہ گرمی میں, وہ رکھ ہی نہیں سکتا. اب اس کا فدیہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر وہ ادا کر دے, پھر صحت لوٹ آئی اگر تو یہ جو کچھ ادا کیا نفل ہو گیا. روزہ قضا کرے, گرمی میں نہیں رکھ سکتا مگر سردی میں رکھ سکتا ہے, تب بھی فدیے کی اجازت نہیں. سردیوں میں روزہ قضا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب. اسلامی بہن کہہ رہی ہے میرے والد محترم فالج کے مرض میں مبتلا ہیں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض صحت یابی کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. جو بیمار مدنی چینل پر رابطہ کرتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہلواتے ہیں, اللہ سب بیماروں پر رحمت کی, یہاں بھی بہت ساری پرچیاں آتی رہتی ہیں, سب مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اچھا ابھی جو نام باقی ہے وہ لے لیتا ہوں. حلقہ نمبر 70 دہر کی اکمل بن سراج, اکمل بھٹی بن سراج احمد. ماشاءاللہ مرحبا آئیے. حلقہ نمبر 70, یہ لگتا ہے 70 نے اہتمام کے ساتھ آج شرکت کی ہے. حلقہ نمبر 70 کے سردار آباد حاجی نیاز احمد کے فرزند سراج احمد اتاری, سراج بن نیاز سردار آباد حلقہ 70, سراج بن نیاز سردار آباد حلقہ نمبر 70 آگے ہیں. آ گیا ماشاء اللہ مرحبا ہمارے بزرگ ہیں. اچھا یہ پھر نام, یہ باب المدینہ کے حلقہ نمبر 8 شوکت علی, اب وہ محمد علی قبر اتلین توا لام یانون, یار کوئی ایسا اسلام بھائی بٹھائے نام پر پلیز, پہلے بھی گڑبڑ ہوئی ہے, جس کی کان کی سننے کی طاقت بھی درست ہو اور جس کو اردو لکھنا آتا ہو, یہ پہلے بھی گڑبڑ ہوئی, آج دو نام میں گڑبڑ ہے. اس میں ایک بات اور, یہ عام طور پہ تنخواہ دار ہوتے ہیں اور شرعی حکم بھی علماء سے پوچھ لیں کہ اس طرح کے آدمی کو رکھنا کیسا اور تنخواہیں دینا, تو اتنی غلطیاں کرتا ہوں. اب یہ نام کیا سمجھ نہیں آتی, عین توا لام یا نون, کیا یہ سنا نہیں ہے یہ نام, اتلین کوئی نام ہوتا ہے یا گئے, ان سے نام تو پوچھ لو کیا پتہ یہی نام ہو. یہ آئی بھی زبان تھوڑی آئی, وہ پرانو دیوانو آئی گلزار ابھی بھی دور جو ہے ماشاء اللہ. اللہ سے رابطہ ہے, رمضان آ گیا ہے, لگتا ہے رمضان آ گیا ہے. ایک بولی دے ابھی چلو وہاں اور کا دانے ہیں جو پردوں رکھنے کی ضرورت ہے ان کے لیے خواہش رہی اتنا تھا کہ بیوٹک لکھے میرے نیو چند ممکن ہے سکلین نام ہو سکلین رکھن تھا نام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا ان شاء الله عز وجل آج سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ نے فرمایا تھا کھجور روٹی کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آج سے اس کی ترکیب ہے. اب عرض یہ تھی کہ جو اسلامی بھائی اس مدنی تحریک میں شامل ہوں گے تو یہ جو یہاں سحری کا اہتمام ہے مثال سالن روٹی یا چاول تو یہ کھائیں گے اس کے بعد انہیں کھجور روٹی کھانی ہے یا اسی سے سحری کرنی ہے؟ کھجور روٹی سے ایسا تو یہ کرتے تو ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو کھجور روٹی سے سحری کرنا پھر اس کو اجازت نہیں ہے. یہاں کھانا نہ کھائے پانی بھلے پیے جتنا پینا ہے کھانا نہ کھائے ایک چاول کا دانا بھی نہ کھائے صرف کھجور روٹی اسی کو اجازت ہے یہ کھجور روٹی سے سحری کرنے کی. جو اسلامی بھائی اس مدنی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا تو آپ سحری کے وقت مدنی نعمت کے مکتب کے قریب تشریف لے آئیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی سحری کی ترکیب کھجور روٹی سے انشاءاللہ. تو ابھی روٹی کھلاؤ گے کھجور کے ساتھ کھجوریں کتنی دیں گے؟ کھجوریں تو پاپا جتنی کھانا چاہے دیکھ لیں آپ کھجوریں مہنگی زیادہ ہے روٹی سے زیادہ مہنگی ہے لمیٹڈ دینی ہوں گی دیکھیں اگر کوئی سخی داتا نے بھیج دی ہے تو ٹھیک ہے جتنی آپ کھلانا چاہیں روٹی بھی بالکل آدھی سے تو پھر شاید کھجوریں اگر کم ہوئی تو آدھی سے گزارا نہیں ہوگا مناسب جس طرح آپ کو لگے ترکیب فرما لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام باپا بھیج دیے ہیں قرآن دازی ہو چکی ہے ہمارے ان عاشقان رمضان کی ماشاء اللہ. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ خوش نصیب لطیف اسلام بھائی چھ جو یہاں موجود ہیں ان میں قرآن دادی ہو چکی ہے. ایک ان میں جو نام شامل ہوگا وہ حج کی قرآن دادی میں ہوگا, ایک نام عمرے کی قرآن دادی میں ہوگا, اور ایک نام جو ہے وہ بغداد شریف کی قرآن دادی میں ہوگا. اور یہ آخری جن کی قرآن دادی ہوگی وہ گیارہویں شب کو ہوگی. اور آج ملک بھر میں جو ہمارے متقف اسلام بھائی ایک ماہ کے اعتکاف میں ہیں, ان کے بھی ہمیں کچھ شہروں سے نام آئے تھے, الحمدللہ ان کی بھی قرآن دادی ہو چکی ہے اور ان کا بھی نام جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. گیارہویں شب کو ان کی بھی قرآن دادی ہوگی, جو نام ہمیں جمع ہو جائیں گے اور جس کا نام نکلے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہیں, ہماری مجلس کوشش کر رہی ہے کہ کل سے آپ کے درمیان جو ہم قرآن دادی کرنے کی ترکیب بنا رہے تھے, انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہم قرآن دادی کا سلسلہ کریں گے کل سے, اور ان میں بھی روزانہ ایک نام جمع کیا جائے گا, اور پھر گیارہویں شب کو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے ناموں میں بھی قرآن دادی ہوگی, اور ایک نام جو ہے اس میں بھی مدینہ شریف کا عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یہاں موجود اس ٹائم میں تشریف رکھیں, ابھی دعا بھی ہوگی, ٹھیک ہے, کلام بھی سنتے ہیں کچھ, تشریف رکھیں. یہ چھ سمے کھڑے ہو جائیں جن کے نام آج پکارے گئے ہیں, ماشاءاللہ یہ خوش نصیب اسلام بھائی چھ ہیں اور چھ کے چھ آج موجود ہیں. ان میں جو حج کی قرآن دادی میں نام نکلا ہے ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے اور ان کا نام ہے شوکت علی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عمرے کے لیے محمد علی بن سراج دین دیر, یہ ان کو لے, اور بغداد شریف کے لیے نام آیا ہے قیصر اتاری بن عبد الغفار. بولا لو لینے میں کچھ نہ کچھ مسائل ہو رہے تھے ان کے نام آ گئے. جی ان کا ہی نام آ گیا ماشاءاللہ. اور امیر رضو فرماتے کہ یہ گلزار حبیب کے دور سے ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی یہ اجتماع میں تشریف لاتے ہیں. جی ابھی تو فائنل راؤنڈ میں نہیں پہنچے نا, یہ ابھی تو مطلب فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو گیا ہے. جی جی چلے, یہ بھی سعادت کی بات ہے, رونے کی اجازت ہونی چاہیے ماشاءاللہ. لو ہمیں عاشقان رمضان اعتکاف میں موجود ہیں ہمیں جن کے نام ملے ان میں بھی قرآن دازی ہوئی ہے, اور وہ خوش نصیب جن کا نام ہم نے عمرے کی قرآن دازی میں شامل کیا ہے ان کا تعلق نکیال کشمیر سے ہے, اور ان کا نام ہے تنصیر بن حسین. یہ ہمارے دیگر شہروں میں جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ بھی چونکہ مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں تو ترکیب بنائیے کہ وہ بھی جو اسلام بھائی مدنی مذاکرے دیکھیں گے جدول میں, دوہرائی کے جدول میں شامل ہوں گے, اس وقت ان کی قرآن دادی ہوگی, ان کے نام بھی روزانہ جمع کیے جائیں گے. ان میں قرآن دادی ہوئی اور آج جس خوش نصیب کا نام نکلا وہ تنصیر بن حسین نکیال کشمیر سے ان کا تعلق ہے. مزید روزانہ دیگر اعتکاف کے عاشقان رمضان میں سلسلہ ہوگا, اور ان میں بھی گیارہویں شب کو قرآن دادی میں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, اور انشاءاللہ عزوجل کل مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہم کچھ سوالات کریں گے اور جو درست جوابات ملیں گے ان میں بھی قرآن دادی ہوگی, اور انشاءاللہ گیارہویں شب کو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تمام سے ہمیں تشریف رکھیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا رب مصطفیٰ, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی نظر فرما, جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہداء بدر, شہداء احد, شہداء کربلا, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, تمام جنات مومنین مومنات, تمام بزرگان دین, تمام سلاسل کے بزرگ, بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم, آپ کے آبا و اجداد, مریدین, متعلقین, محبین, اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغین مبلغات مرحومین, بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق رحمہم اللہ, اور حاضرین کے, ہم سب کے, مدنی چرن کے ناظرین کے والدین, دوست احباب, عائز و قربا, رشتہ دار, جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اے اللہ ان سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا, علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے, دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما, تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما, قاری قرآن بنا, عالم قرآن بنا, عامل قرآن بنا, یا اللہ حافظ قرآن بنا. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت, عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, تنگ دستیاں دور فرما, بے روزگاریاں دور فرما, گھریلو ناچاکیاں دور فرما, مقدمے بازیاں دور فرما, بے اولادگیاں دور فرما, رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما, قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا, ہماری آل اولاد کو تقوی اور پرہیزگاری, ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کر دے, ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے, بچہ بچہ سنتوں کا آئینہ دار بنا دے, مسجدوں کو شاد و آباد فرما, نمازیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما, دنیا بھر میں جہاں جہیں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں. اے اللہ سب کی مدد فرما, سب کے قدموں کو مضبوط بنا, غیب سے ان سب کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکت دے, ان کی آل پر اپنی رحمت کی نظر فرما, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے, ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا, تمام عاشقان رسول کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول